أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم الكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. سورة الزخرف. سورة زخرف مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 89 آیتیں ہیں اور 7 رکوع. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. قسم ہے اس کتاب واضح کی, ہم نے رکھا اس کو قرآن عربی زبان کا تاکہ تم سمجھو. اور تحقیق یہ قرآن لوح محفوظ میں ہمارے پاس ہے برتر مستحکم. کیا پھیر دیں گے ہم تمہاری طرف سے یہ کتاب موڑ کر اس سبب سے کہ تم ہو ایسے لوگ کے حق پر نہیں رہتے. اور بہت بھیجے ہیں ہم نے نبی پہلو میں اور نہیں آتا لوگوں کے پاس کوئی پیغام لانے والا جس سے ٹھٹھا نہیں کرتے. پھر برباد کر ڈالے ہم نے ان سے سخت زور والے اور چلی آئی ہے مثال پہلو کی. خلاصہ تفسیر. اس کے معنی اللہ کو معلوم ہے. قسم ہے اس کتاب واضح کی کہ ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ اے عرب تم آسانی سے سمجھ لو. اور وہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں بڑے رتبے کی اور حکمت بھری کتاب ہے. بس جب وہ سمجھنے میں آسان اور خاص ہمارے زیر حفاظت اور اعجاز کی وجہ سے بڑے رتبے والی اور حکیمانہ مضامین پر مشتمل ہے تو ایسی کتاب کو ضرور ماننا چاہیے. لیکن اگر تم نہ مانو تب بھی اپنی حکمت کے مقتدا سے اس کا بھیجنا اور تم کو اس کا مخاطب بنانا نہ چھوڑیں گے. چنانچہ ارشاد ہے کہ کیا تو ہم تم سے اس نصیحت نامے کو محض اس بات پر ہٹا لیں گے کہ تم حد اطاعت سے گزرنے لگے ہو اور اس کو نہیں مانتے. یعنی خواہ تم مانو یا نہ مانو مگر نصیحت تو برابر کی جائے گی اور یہ فیض کامل ہو کر رہے گا تاکہ اس سے مومنین کو نفع ہو اور تم پر حجت قائم ہو. اور ہم پہلے لوگوں میں باوجود ان کی تکذیب کے بہت سے نبی بھیجتے رہے ہیں, یہ نہیں ہوا کہ ان کے جھٹلانے کی وجہ سے سلسلہ نبوت بند ہو جاتا. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے ہم نے ان کی تکذیب کی پرواہ نہیں کی اسی طرح آپ بھی کچھ پرواہ اور غم نہ کیجئے. کیونکہ ان پہلے لوگوں کا بھی یہی حال تھا کہ ان کے پاس کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کے ساتھ انہوں نے استہزاء نہ کیا ہو. پھر ہم نے ان لوگوں کو جو کہ ان اہل مکہ سے زیادہ زور آور تھے تکذیب اور استہزاء کی سزا میں غارت کر ڈالا. اور پہلے لوگوں کی حالت ہو چکی ہے, بس نہ آپ غم کریں کہ ان کا بھی ایسا ہی حال ہونا ہے. جیسا کہ بدر وغیرہ میں ہوا. اور نہ یہ بے فکر ہو کہ نمونہ موجود ہے. معارف و مسائل. یہ سورت مکی ہے. البتہ مقاتل احمد علی کا قول ہے کہ آیت وس المن ارسلنا مدنی ہے. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ سورت معراج کے وقت آسمان پر نازل ہوئی. واللہ عالم. والکتاب المبین, قسم ہے کتاب واضح کی, اس سے مراد قرآن کریم ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو عموماً وہ چیز بات کے دعوے کی دلیل ہوا کرتی ہے. یہاں قرآن کریم کی قسم کھا کر اس طرف اشارہ فرما دیا گیا ہے. قرآن بذات خود اپنے اعجاز کی وجہ سے اپنی حقانیت کی دلیل ہے, اور قرآن کو واضح کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے واضح و نصیحت پر مشتمل مضامین بآسانی سمجھ میں آ جاتے ہیں. لیکن جہاں تک اس سے احکام شریعہ کے استنباط کا تعلق ہے, وہ بلا شبہ ایک مشکل کام ہے. اجتہاد کی پوری صلاحیت کے بغیر انجام نہیں دیا جا سکتا. چنانچہ دوسری جگہ یہ بات واضح کر دی گئی ہے, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ, اور بلا شبہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا ہے, بس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. اس میں فرما دیا گیا ہے کہ قرآن نصیحت اندوزی کے لیے آسان ہے, لہذا اس سے اجتہاد و استنباط کا آسان ہونا لازم نہیں آتا, بلکہ دوسرے دلائل سے ثابت ہے کہ اس کام کے لیے متعلقہ علوم میں پوری مہارت شرط ہے. مبلغ کو مایوس ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے. افنغرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوم مسرفین, کیا ہم تم سے اس نصیحت کو اس بات پر ہٹا لیں گے کہ تم حد سے گزرنے والے ہو. مطلب یہ ہے کہ تم اپنی سرکشی اور نافرمانی میں خواہ کتنے حد سے گزر جاؤ, لیکن ہم تمہیں قرآن کے ذریعے نصیحت کرنا نہیں چھوڑیں گے. اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہو, اسے ہر شخص کے پاس پیغام حق لے کر جانا چاہیے, اور کسی گروہ یا جماعت کو تبلیغ کرنا محض اس بنا پر نہیں چھوڑنا چاہیے کہ وہ تو انتہا درجے کے ملحد, بے دین یا فاسق و فاجر ہیں, انہیں کیا تبلیغ کی جائے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ولى وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. اور اگر تو ان سے پوچھے کس نے بنائے آسمان اور زمین تو کہیں بنائے اس زبردست خبردار نے، وہی ہے جس نے بنا دیا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور رکھ دی تمہارے واسطے اس میں راہیں تاکہ تم راہ پاؤ، اور جس نے اتارا آسمان سے پانی ماپ کر پھر ابھار کھڑا کیا ہم نے اس سے ایک دیس مردہ کو، اسی طرح تم کو بھی نکالیں گے، اور جس نے بنائے سب چیز کے جوڑے اور بنا دیا تمہارے واسطے کشتیوں اور چوپایوں کو جس پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم چل بیٹھو تم اس کی پیٹھ پر، پھر یاد کرو اپنے رب کا احسان جب بیٹھ چکو اس پر اور کہو پاک ذات ہے وہ جس نے بس میں کر دیا ہمارے اس کو اور ہم نہ تھے اس کو قابو میں لا سکتے، اور ہم کو اپنے رب کی طرف پھر جانا ہے، اور ٹھہرائی ہے انہوں نے حق تعالی کے واسطے اولاد اس کے بندوں میں سے، تحقیق انسان بڑا ناشکر ہے سوری، کیا اس نے رکھ لیں اپنی مخلوقات میں سے بیٹیاں اور تم کو دے دیے چن کر بیٹے، اور جب ان میں کسی کو خوشخبری ملے اس چیز کی جس کو رحمان کے نام لگایا تو سارے دن رہے منہ اس کا سیاہ اور وہ دل میں گھٹ رہا ہے، کیا ایسا شخص کے پرورش پاتا ہے زیور میں اور وہ جھگڑے میں بات نہ کہہ سکے، اور ٹھہرایا انہوں نے فرشتوں کو جو بندے ہیں رحمان کے، عورتیں کیا دیکھتے تھے ان کا بننا، کیا دیکھتے تھے ان کا بننا، اب لکھ رکھیں گے ان کی گواہی اور ان سے پوچھ ہوگی، اور کہتے ہیں اگر چاہتا رحمان تو ہم نہ پوجتے ان کو، کچھ خبر نہیں ان کو اس کی، یہ سب اٹکلیں دوڑاتے ہیں، کیا ہم نے کوئی کتاب دی ہے ان کو اس سے پہلے تو انہوں نے اس کو مضبوط پکڑ رکھا ہے، بلکہ کہتے ہیں ہم نے پایا اپنے باپ دادوں کو ایک راہ پر اور ہم انہی کے قدموں پر ہیں راہ پائے ہوئے، اور اسی طرح جس کسی کو بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے ڈر سنانے والا کسی گاؤں میں، سو کہنے لگے وہاں کے خوشحال لوگ ہم نے تو پایا اپنے باپ دادوں کو ایک راہ پر اور ہم انہی کے قدموں پر چلتے ہیں، وہ بولا اور جو میں لا دوں تم کو اس سے زیادہ سوج کی راہ جس پر تم نے پایا اپنے باپ دادوں کو، تو یہی کہنے لگے ہم تمہارا لایا ہوا نہیں مانیں گے، پھر ہم نے اس سے بدلہ لیا، سو دیکھ لے کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ خلاصہ تفسیر، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ ان کو زبردست جاننے والے خدا نے پیدا کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ جس ذات نے تنہا یہ عظیم مخلوقات پیدا کی ہوں عبادت بھی تنہا اسی کی کرنی چاہیے، لہذا توحید خود ان کے اعتراف سے ثابت ہو گئی۔ آگے اللہ تعالیٰ توحید کو مزید مدلل کرنے کے لیے اپنے وہ افعال بیان فرماتے ہیں جو توحید پر دلالت کرنے والے ہیں، یعنی یہ زمین و آسمان اس نے پیدا کیا ہے جس نے تمہارے آرام کے لیے زمین کو مثل فرش کے بنایا کہ اس پر آرام کرتے ہو، اور اس زمین میں اس نے تمہارے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے رستے بنائے تاکہ ان راستوں پر چل کر تم منزل مقصود تک پہنچ سکو، اور جس نے آسمان سے پانی ایک انداز خاص سے اپنی مشیت اور حکمت کے مطابق برسایا، پھر ہم نے اس پانی سے خشک زمین کو اس کے مناسب زندہ کیا، اور اس سے توحید پر دلالت کے علاوہ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اسی طرح تم بھی اپنی قبروں سے نکالے جاؤ گے، اور جس نے مختلف اجناس و انواع میں تمام مختلف اقسام یعنی اصناف بنائی اور تمہاری وہ کشتیاں اور چوپائے بنائے تو جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کشتیوں اور چارپائیوں کی سطح اور پیٹ پر جم کر اطمینان سے بیٹھو، پھر جب اس پر بیٹھ چکو تو اپنے رب کی اس نعمت کو دل سے یاد کرو اور زبان سے استحباباً یوں کہو کہ اس کی ذات پاک ہے جس نے ان چیزوں کو ہمارے بس میں کر دیا، اور ہم تو ایسے طاقتور اور ہنرمند نہ تھے جو ان کو قابو میں کر لیتے، کیونکہ جانور سے زیادہ طاقت نہیں اور الہام حق کے بغیر کشتی چلانے کی تدبیر سے واقف نہیں، دونوں کے متعلق حق تعالی نے تدبیر سکھا دی اور ہم کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس لیے ہم اس پر سوار ہو کر شکر سے غفلت یا تکبر نہیں کرتے، اور باوجود دلائل توحید کے واضح ہونے کے ان لوگوں نے شرک اختیار کر رکھا ہے، اور وہ بھی کیسا قبی کہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، بس ایک خرابی تو یہ ہوئی کہ انہوں نے خدا کے بندوں میں سے جو مخلوق ہوتے ہیں خدا کا جز ٹھہرایا، حالانکہ خدا کا کوئی جز ہونا عقلاً محال ہے، واقعی ایسا انسان سوری ناشکر ہے، جو خدا تعالی کے ساتھ اتنا بڑا کفر کرتا ہے کہ اس کو صاحب جز قرار دیتا ہے جس سے خدا تعالی کا معاذ اللہ حادث ہونا لازم آتا ہے. غرض ایک خرابی تو یہ ہوئی اور دوسری خرابی یہ کہ یہ لوگ لڑکی کو ناقص سمجھتے ہیں اور پھر خدا کے لیے بیٹیاں مانتے ہیں. تو کیا خدا نے اپنی مخلوق میں سے تمہارے زوم میں اپنے لیے تو بیٹیاں پسند کی اور تم کو بیٹوں کے ساتھ مخصوص کیا؟ حالانکہ تم بیٹیوں کو اتنا برا سمجھتے ہو کہ جب تم میں کسی کو اس چیز کے ہونے کی خبر دی جاتی ہے جس کو خدا رحمان کا نمونہ یعنی اولاد بنا رکھا ہے, مراد بیٹی ہے, تو اس قدر ناراض ہو کہ سارے دن اس کا چہرہ بے رونق رہے اور وہ دل ہی دل میں گھٹتا رہے. تو حیرت ہے کہ خدا کی طرف نفس کی نسبت کرتے ہو. یہاں تک ان کے فاسد عقیدے کی لازمی تقدیر تھی جس کی تشریح سورہ صافات میں گزر چکی ہے. آگے اسی عقیدے کی تحقیقی تقدیر کی جاتی ہے کہ اگرچہ لڑکی ہونا بذات خود کوئی ذلت یا آر کی بات نہیں جیسے تم سمجھتے ہو, لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ اپنی اصل خلقت کے اعتبار سے ناقص العقل اور ضعیف الرائے ہے, ضرور ہے. جب یہ بات ہے تو کیا خدا نے اولاد بنانے کے لیے لڑکی کو پسند کیا ہے جو کہ عادتاً آرائش اور زیبائش میں نشو نما پائے, جو زیورات اور بناو سنگھار کی طرف اس کی رغبت کا سبب ہوتی ہے؟ اور اس کا لازمی نتیجہ عقل و رائے کی ناپختگی ہے, اور وہ فکری قوت کے ذوق کی بنا پر مباحثے میں قوت بیانیہ بھی نہ رکھے. چنانچہ عورتیں عموماً اپنے محافظ ضمیر کو قوت اور وضاحت کے ساتھ بیان کرنے پر مردوں کی بنسبت کم قادر ہوتی ہیں. اکثر ادھوری بات کہیں گی اور اس میں فضول باتیں ملا دیں گی جن کا اصل مقصد میں کچھ دخل نہ ہو. یہ دو خرابیاں ہوں. اور تیسری خرابی شرک لازم آنے سے قطع نظر یہ ہے کہ انہوں نے فرشتوں کو جو کہ خدا کے مخلوق بندے ہیں, اس لیے اللہ کو ان کی پوری حالت معلوم ہے اور چونکہ وہ نظر نہیں آتے اس لیے ان کو کوئی صفت بغیر اللہ کے بتلائے ہوئے کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی, اور اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں بتلایا کہ فرشتے عورت ہیں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کو بلا دلیل عورت قرار دے رکھا ہے اور ان کے عورت ہونے پر کوئی نہ عقلی دلیل موجود ہے اور نہ نقلی, لہذا مشاہدہ ہونا چاہیے. تو کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے اور دیکھ رہے تھے؟ جواب ظاہر ہے کہ انہوں نے فرشتوں کی تخلیق کا مشاہدہ نہیں کیا, لہذا ان کے سامقانہ دعوے کی حقیقت واضح ہو گئی. ان کا یہ دعویٰ جو بلا دلیل ہے اعمال کے دفتر میں لکھ لیا جاتا ہے اور قیامت میں ان سے بحث پرس ہوگی. یہ گفتگو تو فرشتوں کے بیٹیاں ہونے سے متعلق تھی, اور آگے ان کے معبود ہونے کے متعلق بیان ہے کہ وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس بات کو خوشی سے چاہتا کہ ملائکہ کی عبادت نہ ہو یعنی وہ اس عبادت سے مناخوش ہوتا تو ہم کبھی ان کی عبادت نہ کرتے, کیونکہ وہ کرنے ہی نہ دیتا بلکہ جبرن روک دیتا. جب نہیں روکا تو معلوم ہوا کہ ان کی عبادت نہ کرنے سے خوش نہیں بلکہ عبادت کرنے سے خوش ہے. جب نہیں روکا تو معلوم ہوا کہ وہ ان کی عبادت نہ کرنے سے خوش نہیں بلکہ عبادت کرنے سے خوش ہے. آگے ان کی تقدیر ہے کہ ان کو اس بات کی کچھ تحقیق نہیں ہے, محض بے تحقیق بات کر رہے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو کسی فعل پر قدرت دے دینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اس فعل پر راضی بھی ہے. جیسے کہ پارہ ہشتم کے نصف سے پہلے آیت سیقول الذین اشرکوا میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے. اب یہ بتلانے کہ ہم نے ان کو اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب دے رکھی ہے کہ یہ اس دعوے میں اس سے استدلال کرتے ہیں, حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس دلیل عقلی ہے نہ دلیل نقلی بلکہ محض اپنے باپ دادوں کی اتباع ہے. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریق پر پایا ہے اور ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے رستہ چل رہے ہیں, اور جس طرح یہ لوگ بلا دلیل بلکہ خلاف دلیل اپنی قدیم رسم کو بطور سند پیش کرتے ہیں, اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے اول اور متبعین نے ثانیاً یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم بھی انہی کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں. اس پر ان کے اس پیغمبر نے ان سے کہا کہ کیا آبائی رسیوں ہی کا اتباع کیے جاؤ گے اگرچہ میں اس سے اچھا منزل مقصود پر پہنچا دینے والا طریقہ تمہارے پاس لایا ہوں کہ جس پر تم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہو. وہ براہ انعت کہنے لگے کہ ہم تو اس دین کو مانتے ہی نہیں جس کو دے کر بزوم تمہارے تم کو بھیجا گیا ہے. سو جب انعت حد سے بڑھ گیا اس وقت ہم نے ان سے انتقام لیا، سو دیکھیے تکذیب کرنے والوں کا کیسا برا انجام ہوا۔ معارف و مسائل، جعل لکم الارض مہدا، تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، مطلب یہ ہے کہ زمین کی ظاہری صورت اور اس کا آرام فرش کا سا ہے، لہذا یہ زمین کے گول ہونے کے منافی نہیں۔ وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، اور تمہارے لیے وہ کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہو۔ انسان کی سواریاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک وہ سواریاں جنہیں انسان اپنی صنعت و حرفت کے ذریعے خود بناتا ہے، اور دوسرے وہ حیوانات جن کی تخلیق میں انسانی صنعت کا کوئی دخل نہیں۔ کشتیاں بول کر سواریوں کی پہلی قسم مراد ہے اور چوپائے سے دوسری قسم۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ انسانی استعمال کی تمام سواریاں، خواہ ان کی تیاری میں انسانی صنعت کو دخل ہو یا نہ ہو، اللہ تعالی کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ چوپایوں کا نعمت ہونا تو بالکل ظاہر ہے کہ وہ انسان سے کئی گنا زائد طاقتور ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالی نے انہیں انسان کے آگے ایسا رام کر دیا ہے کہ ایک بچہ بھی ان کے منہ میں لگام یا ناک میں نکیل ڈال کر جہاں چاہتا ہے انہیں لے جاتا ہے۔ اسی طرح وہ سواریاں بھی اللہ کی بڑی نعمت ہیں جن کی تیاری میں انسانی صنعت کو دخل ہے۔ ہوائی جہاز سے لے کر معمولی سائیکل تک یہ ساری سواریاں اگرچہ بظاہر انسان نے خود بنائی ہیں، لیکن ان کی صنعت کے طریقے سجھانے والا اللہ تعالی کے سوا کون ہے؟ یہ وہ قادر مطلق ہی تو ہے جس نے انسانی دماغ کو وہ طاقت عطا کی ہے جو لوہے کو موم بنا کر رکھ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی صنعت میں جو خام مواد استعمال ہوتا ہے وہ اس کے خواص و آثار تو براہ راست اللہ تعالی ہی کی تخلیق ہے۔ اور تاکہ تم یاد کرو اپنے پروردگار کی نعمت کو، اس سے اشارہ فرما دیا گیا کہ ایک صاحب عقل و ہوش انسان کا کام یہ ہے کہ وہ منیم حقیقی کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے غفلت، بے پرواہی اور استغنا کا مظاہرہ کرنے کے بجائے اس پر دھیان دے کہ یہ مجھ پر اللہ تعالی کا انعام ہے، لہذا مجھے مجھ پر اس کے شکر کی ادائیگی اور عجز و نیاز کا اظہار واجب ہے۔ ایک کافر اور مومن میں در حقیقت یہی فرق ہے کہ کائنات کی نعمتوں کو دونوں استعمال کرتے ہیں، لیکن کافر انہیں غفلت اور بے پرواہی سے استعمال کرتا ہے، اور مومن اللہ کے انعامات کو مستحضر کر کے اپنا سر نیاز اس کے حضور جھکا دیتا ہے۔ اسی مقصد سے قرآن و حدیث میں مختلف کاموں کی انجام دہی کے وقت صبر و شکر کے مضامین پر مشتمل دعائیں تلقین کی گئی، اور اگر انسان اپنی روزمرہ زندگی میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان دعاؤں کو اپنا معمول بنا لے تو اس کا ہر مباح کام بھی عبادت بن جاتا ہے۔ یہ دعائیں علامہ جذری رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب حسن حسفین اور حکیم الامت حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی مناجات مقبول میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ سفر کے وقت کی دعائیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، یہ سواری پر بیٹھ کر پڑھنے کی دعا ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد روایات میں منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھتے وقت یہ کلمات پڑھا کرتے تھے، اور سوار ہونے کا پورا مستحب طریقہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ منقول ہے کہ سواری پر پاؤں رکھتے وقت بسم اللہ کہے، پھر سوار ہو جانے کے بعد الحمدللہ کہے، اور اس کے بعد یہ کلمات سبحان الذی سخر لنا سے لمنقلبون تک۔ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پر جا رہے ہوتے تو مذکورہ کلمات کے بعد یہ دعا بھی پڑھتے تھے، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل والمال، اللہم انی اعوذ بک من وعاء السفر وکعبۃ المنقلب والحور بعد الکور وسوء المنظر فی الاہل والمال۔ اور ایک روایت میں الفاظ بھی منقول ہیں، اللہم لا الہ الا انت ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت وما کنا لہ مقرنین، اور ہم تو ایسے نہ تھے جو ان کو قابو میں کر لیتے. یہ بات مشینی سواریوں پر بھی اسی طرح صادق آتی ہے جس طرح جانوروں اور چوپایوں پر. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ ان کا خام مواد پیدا نہ کرتا یا اس میں وہ خواص و آثار نہ رکھتا یا انسانی دماغ کو ان خواص کے دریافت کرنے کی طاقت نہ بخشتا تو ساری کائنات مل کر بھی ایسی سواریاں پیدا نہ کر سکتی تھی. وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اور بلا شبہ ہم اپنے پروردگار ہی کی طرف لوٹنے والے. ان الفاظ کے ذریعے تعلیم میں دی گئی ہے کہ انسان کو اپنے ہر دنیاوی سفر کے وقت آخرت کا وہ کٹھن سفر یاد کرنا چاہیے جو ہر حال میں پیش آ کر رہے گا, اور اسے سہولت کے ساتھ طے کرنے کے لیے اعمال صالحہ کے سوا کوئی سواری نہیں ہوگی. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا اور انہوں نے خدا کے بندوں میں سے خدا کا جز ٹھہرایا. یہاں جز سے مراد اولاد ہے, کہ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے اور اولاد کے بجائے جز کا لفظ اختیار کر کے مشرکین کے اس دعوی باطل کی عقلی تردید کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے. جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اللہ کی کوئی اولاد ہو تو وہ اس کی جز ہوگی, کیونکہ بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے, اور یہ عقلی قاعدہ ہے کہ ہر کل اپنے وجود میں جز کا محتاج ہوتا ہے. تو اس سے لازم آئے گا کہ معاذ اللہ خدا تعالی بھی اپنی اولاد کا محتاج ہو, اور ظاہر ہے کہ کسی بھی قسم کی احتیاج شان خداوندی کے بالکل منافی ہے. کیا جو آرائش میں نشو نما پائے. اس سے معلوم ہوا کہ عورت کے لیے زیور کا استعمال اور موافق شرع آرائش کے طریقے اختیار کرنا جائز ہے, چنانچہ اس پر اجماع ہے. لیکن ساتھ ہی پیرایا بیان یہ بتا رہا ہے کہ آرائش میں اتنا انہماک کہ صبح شام بناؤ سنگھار ہی میں لگی رہے یہ مناسب نہیں, بلکہ یہ ضعف عقل و رائے کی علامت بھی ہے اور اس کا سبب بھی. وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ اور وہ مباحثے میں قوت بیان بھی نہ رکھے. مطلب یہ ہے کہ عورتوں کی اکثر ہی رسی ہے کہ وہ معافی ضمیر کو قوت اور وضاحت کے ساتھ بیان کرنے پر مردوں کے برابر قادر نہیں ہوتی. اسی لیے اگر کہیں مباحثہ ہو جائے تو اپنے دعوے کو ثابت کرنا اور دوسرے کے دلائل کو رد کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے, لیکن یہ حکم اکثریت کے اعتبار سے ہے. لہذا اگر کچھ عورتیں سلیقہ گفتار کی مالک ہوں اور اس معاملے میں مردوں سے بھڑ جائیں تو اس آیت کے منافی نہیں, کیونکہ حکم اکثریت پر لگتا ہے اور اکثریت بلا شبہ ایسی ہی ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَلْ مَتَّعَتْ هَٰؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ وَلَمَّا جَاءَ قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. اور جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ کو اور اس کی قوم کو, میں الگ ہوں ان چیزوں سے جن کو تم پوجتے ہو, مگر جس نے مجھ کو بنایا تو وہ مجھ کو راہ سجھائے گا, اور یہی بات پیچھے چھوڑ گیا اپنی اولاد میں تاکہ وہ رجوع رہے, کوئی نہیں پر میں نے برتنے دیا ان کو اور ان کے باپ دادوں کو یہاں تک کہ پہنچا ان کے پاس دین سچا اور رسول کھول کھول کر سنا دینے والا. اور جب پہنچا ان کے پاس سچا دین, کہنے لگے یہ جادو ہے اور ہم اس کو نہ مانیں گے. خلاصہ تفصیل. اور وہ وقت قابل ذکر ہے جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ میں ان چیزوں کی عبادت سے بیزار اور بے تعلق ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو, مگر ہاں اس خدا سے تعلق رکھتا ہوں جس نے مجھ کو پیدا کیا، پھر وہی مجھ کو میرے دین و دنیا کی مصلحتوں تک رہنمائی کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ ان لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کا حال یاد کرنا چاہیے کہ وہ خود بھی توحید کے معتقد تھے اور وصیت کے ذریعے وہ اس عقیدے کو اپنی اولاد میں ایک قائم رہنے والی بات کر گئے، یعنی اپنی اولاد کو بھی وصیت کی جس کا اثر کچھ کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک بھی برابر رہا۔ یہاں تک کہ زمانے جاہلیت میں بھی عرب میں بعض لوگ شرک سے نفرت کرتے تھے اور یہ وصیت انہوں نے اس لیے کی تھی تاکہ ہر زمانے میں مشرک لوگ موحدین سے توحید کا عقیدہ سن سن کر شرک سے باز آتے رہے، مگر یہ لوگ پھر بھی باز نہیں آتے اور اس طرف توجہ نہیں کرتے، بلکہ میں نے جو ان کو اور ان کے باپ دادوں کو دنیا کا خوب سامان دیا ہے اس میں منہمک اور غافل ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ اسی نماغ اور خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے ان کے پاس سچا قرآن جو معجز ہونے کی وجہ سے اپنی سچائی کی آپ ہی دلیل ہے اور صاف صاف بتانے والا رسول اللہ کی طرف صاف صاف بتانے والا رسول اللہ کی طرف سے آیا، اور جب ان کے پاس یہ سچا قرآن پہنچا اور اس کا اعجاز ظاہر ہوا تو کہنے لگے کہ یہ جادو ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے۔ معارف و مسائل۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، گزشتہ آیات کے آخر میں باری تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا کہ مشرکین عرب کے پاس اپنے شرک پر سوائے اپنے باپ دادوں کی رسوم کے کوئی دلیل نہیں ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ واضح عقلی اور نقلی دلائل کی موجودگی میں محض باپ دادوں کی تقلید پر اصرار کرنا حق و انصاف سے کس قدر بعید ہے۔ ان آیات میں اس طرح اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اگر اپنے آبا اجداد اپنے آبا اجداد ہی کے راستے پر چلنا چاہتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر کیوں نہیں چلتے جو تمہارے اشرف ترین جد اعلی ہیں اور جن کے ساتھ نسبی وابستگی کو تم خود اپنے لیے سرمایہ فخر سمجھتے ہو، وہ نہ صرف توحید کے قائل تھے اور اپنی اولاد کو بھی اس کی وصیت کر گئے بلکہ خود ان کا طرز عمل یہ بتاتا ہے کہ کھلے ہوئے عقلی اور نقلی دلائل کی موجودگی میں محض باپ دادوں کی تقلید کرنا جائز نہیں۔ جب وہ دنیا میں مبعوث ہوئے تو اندھی تقلید کے بجائے دلائل واضحہ کا اتباع کرتے ہوئے اپنی قوم سے بیزاری کا اظہار کیا اور فرمایا اننی براء ما تعبدون، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی بدعمل اننی براء تعبدون جن چیزوں کی عبادت تم کرتے ہو میں ان سے بری ہوں، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی بدعمل یا بدعقیدہ گروہ یا جماعت کے درمیان رہتا ہے اور خاموش رہنے کی صورت میں اندیشہ ہے کہ اس کو بھی اس گروہ کا ہم خیال سمجھا جائے گا تو محض اپنے عقیدے اور عمل کا درست کر لینا ہی کافی نہیں بلکہ اس گروہ کے عقائد و اعمال سے اپنی برات کا اظہار بھی ضروری ہے۔ چنانچہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ اپنے عقائد و اعمال کو مشرکین سے عملاً ممتاز کر لیا بلکہ زبان سے بھی برات کا برملا اظہار فرمایا۔ وجعلها كلمة باقية في عقبه، اور وہ اس کو اپنی اولاد میں قائم رہنے والی بات کر گئے، مطلب یہ ہے کہ اپنے عقیدہ توحید کو انہوں نے اپنی ذات ہی تک محدود نہیں رکھا بلکہ اپنی اولاد کو بھی اسی عقیدے پر قائم رہنے کی وصیت فرمائی، چنانچہ آپ کی اولاد میں ایک بڑی تعداد موحدین کی ہوئی اور خود مکہ مکرمہ اور اس کے گرد و نما میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت تک ایسے سلیم الفطرت حضرات موجود تھے جو صدیاں گزرنے کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصلی دین ہی پر قائم رہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنی ذات کے علاوہ اپنی اولاد کو دین صحیح پر کاربند کرنے اور رکھنے کی فکر بھی انسان کے فرائض میں داخل ہے۔ انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن کریم نے بتایا ہے کہ انہوں نے وفات کے وقت اپنے بیٹوں کو دین صحیح پر قائم رہنے کی وصیت کی تھی، لہذا جس صورت سے ممکن ہو اولاد کے اعمال و اخلاق کی اصلاح میں اپنی پوری کوشش صرف کر دینا ضروری بھی ہے اور انبیاء علیہ السلام کی سنت بھی، اور یوں تو اولاد کی اصلاح کے بہت سے طریقے ہیں جنہیں حسب موقع اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن حضرت شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے لطائف المنن والاخلاق میں لکھا ہے کہ اولاد کی اصلاح کے لیے سب سے زیادہ کارگر عمل یہ ہے کہ والدین ان کی دینی اصلاح کے لیے دعا کا اہتمام کریں، والدین ان کی دینی اصلاح کے لیے دعا کا اہتمام کریں. افسوس ہے کہ اس آسان تدبیر سے آج کل غفلت عام ہوتی جا رہی ہے اور ان کے انجام بد کا مشاہدہ خود والدین کرتے رہتے ہیں. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اور کہتے ہیں کیوں نہ اترا یہ قرآن کسی مرد پر ان دونوں بستیوں میں کے اور کہتے ہیں کیوں نہ اترا یہ قرآن کسی بڑے مرد پر ان دونوں بستیوں میں کے کیا وہ بانٹتے ہیں تیرے رب کی رحمت کو؟ ہم نے بانٹ دی ہے ان میں روزی ان کی دنیا کی زندگانی میں اور بلند کر دیے درجے باس کے باس پر کہ ٹھہراتا ہے ایک دوسرے کو خدمتگار. اور تیرے رب کی رحمت بہتر ہے ان چیزوں سے جو سمیٹتے ہیں. خلاصہ تفسیر: یہ تو کافروں نے قرآن کے بارے میں کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ قرآن اگر کلام الہی ہے اور بحیثیت رسالت آیا ہے تو ان دونوں بستیوں یعنی مکہ اور طائف کے رہنے والوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ یعنی رسول کے لیے عظیم الشان ہونا ضروری ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مال اور ریاست نہیں رکھتے تو یہ پیغمبر نہیں ہو سکتے. باری تعالی نے باری تعالی ان کے شبے کی تردید فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت خاصہ یعنی نبوت کو خود تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی یہ چاہنا کہ نبوت ہماری رائے کے مطابق لوگوں کو ملنی چاہیے گویا خود تقسیم کرنے کی حوث کرنا ہے کہ یہ تقسیم ہمارے سپرد ہو. حالانکہ یہ حوث نیری نادانی ہے کیونکہ دنیاوی زندگی میں تو ان کی روزی ہم ہی نے تقسیم کر رکھی ہے اور اس تقسیم میں ہم نے ایک کو دوسرے پر رفعت دے رکھی ہے تاکہ اس سے یہ مصلحت حاصل ہو کہ ایک دوسرے سے کام لیتا رہے اور عالم کا نظام قائم رہے. اور ظاہر اور یقینی بات ہے کہ آپ کے رب کی رحمت خاصہ یعنی نبوت بدرجہ اس دنیاوی مال اور متاع اور جاہ و نصب سے بہتر ہے جس کو یہ لوگ سمیٹتے پھرتے ہیں. بس جب دنیاوی معیشت کی تقسیم ہم نے ان کی رائے پر نہیں رکھی حالانکہ وہ ادنا درجے کی چیز ہے تو نبوت جو خود بھی اعلیٰ درجے کی چیز ہے اور اس کے مسالے بھی نہایت عظیم درجے کے ہیں وہ کیوں کر ان کی رائے پر تقسیم کی جاتی؟ معارف و مسائل: ان آیات میں باری تعالیٰ نے مشرکین عرب کے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے جو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کیا کرتے تھے. دراصل شروع میں تو وہ یہ باور کرنے پر ہی تیار نہ تھے کہ اللہ کا کوئی رسول انسان ہو سکتا ہے. چنانچہ ان کا یہ اعتراض قرآن کریم نے جا بجا ذکر فرمایا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم رسول کیسے مان لیں جبکہ وہ عام انسانوں کی طرح کھاتے پیتے اور بازاروں میں چلتے ہیں. لیکن جب متعدد آیات قرآنی کے ذریعے واضح کر دیا گیا کہ یہ صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی خصوصیت نہیں بلکہ دنیا میں جس قدر انبیاء علیہ السلام آئے ہیں وہ سب انسان ہی تھے تو اب انہوں نے پینترا بدل کر یہ اعتراض کیا کہ اگر کسی انسان ہی کو نبوت سونپنی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مالی اعتبار سے کوئی بڑے صاحب حیثیت نہیں ہے. یہ منصب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے مکہ اور طائف کے کسی بڑے دولت مند اور صاحب جاہ و منصب انسان کو کیوں نہیں دیا گیا؟ روایات میں ہے کہ اس سلسلے میں انہوں نے مکہ مکرمہ سے ولید بن مغیرہ اور عتبہ بن ربیعہ کے اور طائف سے عروہ بن مسعود ثقفی، حبیب بن عمرو ثقفی یا کنانہ بن عبد یا لیل کے نام پیش کیے تھے. مشرکین کے اس اعتراض کے باری تعالی نے دو جواب دیے ہیں. پہلا جواب مذکورہ آیتوں میں سے دوسری آیت میں اور دوسرا جواب اگلی آیات میں دیا گیا ہے. اس کی تشریح بھی وہیں آئے گی. اس پہلے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہیں اس معاملے میں دخل دینے کا کوئی حق ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نبوت کا منصب کس کو دے رہا ہے اور کس کو نہیں دے رہا. نبوت کی تقسیم تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کسی کو نبی بنانے سے پہلے تم سے رائے دی جائے. یہ کام کلیتاً اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہی اپنی عظیم مصلحتوں کے مطابق سے اسے انجام دیتا ہے. تمہارا وجود اور عقل و شعور اس عظیم کام کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا کہ تقسیم نبوت کا کام تمہارے سپرد کر دیا جاتا. اور نبوت کی تقسیم تو بہت اونچے درجے کی چیز ہے. تمہاری حیثیت وجود و شعور تو اس کی بھی متحمل نہیں کہ خود تمہاری معیشت اور سامان معیشت کی تقسیم کا کام تمہارے سپرد کیا جا سکے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایسا کیا گیا تو تم ایک دن بھی نظام عالم کو نہ چلا سکو گے اور سارا نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی میں تمہاری روزی کی تقسیم بھی تمہارے ذمے نہیں رکھی, بلکہ تقسیم معیشت کا کام خود اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. جب یادنا درجے کا کام تمہارے حوالے نہیں کیا جا سکتا تو نبوت کی تقسیم جیسا عظیم کام تمہارے حوالے کیسے کر دیا جائے؟ آیات کا مقصود کلام تو اتنا ہی ہے, لیکن مشرکین کو جواب دینے کے ضمن میں باری تعالیٰ نے دنیا کے نظام معیشت سے متعلق جو اشارے کر دیے ہیں ان سے متعدد معاشی اصول مستنبط ہوتے ہیں. یہاں ان کی مختصر توضیح ضروری ہے. تقسیم معیشت کا قدرتی نظام. نحن قسمنا بينهم معيشتهم, ہم نے تقسیم کیا ہے ان کے درمیان ان کی معیشت کو. مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی حکمت بالغہ سے دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ یہاں ہر شخص اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے دوسرے کی امداد کا محتاج ہے اور تمام لوگ اسی باہمی احتیاج کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں, پورے معاشرے کی ضروریات کی تکمیل کر رہے ہیں. اس آیت نے کھول کر یہ بات بتلا دی کہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم معیشت کا کام اشتراکیت کی طرح کسی با اختیار انسانی ادارے کو سپرد نہیں کیا جو منصوبہ بندی کے ذریعے یہ طے کرے کہ معاشرے کی کیا ضروریات کیا ہیں, کہ معاشرے کی ضروریات کیا ہیں, انہیں کس طرح پورا کیا جائے, وسائل پیداوار کو کس تناسب کے ساتھ کن کاموں میں لگایا جائے اور ان کے درمیان آمدنی کی تقسیم کس بنیاد پر کی جائے. اس کے بجائے ایک تمام کام اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں, اور اپنے ہاتھ میں رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ ہر شخص کو دوسرے کا محتاج بنا کر دنیا کا نظام ہی ایسا بنا دیا ہے جس میں اگر اجارہ داریوں وغیرہ کے ذریعے غیر فطری رکاوٹیں پیدا نہ کی جائیں تو وہ نظام خود بخود یہ تمام مسائل حل کر دیتا ہے. باہمی احتیاج کے اس نظام کو موجودہ معاشی اصطلاح میں طلب و رسد کا نظام کہا جاتا ہے. طلب و رسد کا قدرتی قانون یہ ہے کہ جس چیز کی رسد کم ہو اور طلب زیادہ اس کی قیمت بڑھتی ہے, لہذا وسائل پیداوار اس چیز کی تیاری میں زیادہ نفع دیکھ کر اسی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں, اور جب رسد طلب کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے تو قیمت گھٹ جاتی ہے, چنانچہ اس چیز کی مزید تیاری نفع بخش نہیں رہتی اور وسائل پیداوار اس کے بجائے کسی اور ایسے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں جن کی ضرورت زیادہ ہو. اسلام نے طلب و رسد کی انہی قدرتی قوتوں کے ذریعے دولت کی پیدائش اور تقسیم کا کام لیا ہے, اور عام حالات میں تقسیم معیشت کا کام کسی انسانی ادارے کے حوالے نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ منصوبہ بندی کے خواہ کتنے ترقی یافتہ طریقے دریافت کر لیے جائیں لیکن ان کے ذریعے معیشت کی ایک ایک جزوی ضرورت کا احاطہ ممکن نہیں, اور اس قسم کے معاشرتی مسائل عموماً ایسے ہی قدرتی نظام کے تابع چلتے ہیں. زندگی کے بیشتر معاشرتی مسائل اسی طرح قدرتی طور پر خود بخود طے پاتے ہیں, اور انہیں حکومت کی منصوبہ بندی کے حوالے کرنا زندگی میں ایک مصنوعی جکڑ بند پیدا کرنے کے سوا کچھ نہیں. مثال کے طور پر یہ بات کہ دن کا وقت کام کے لیے ہے اور رات کا سونے کے لیے کسی معاہدہ عمرانی یا انسانی منصوبہ بندی کے تحت نہیں طے پائی, بلکہ قدرت کے خودکار نظام نے خود بخود یہ فیصلہ کر دیا ہے. اسی طرح یہ مسئلہ کہ کون شخص کس سے شادی کرے طبعی مناسبتوں کے فطری نظام کے تحت خود بخود انجام پاتا ہے اور اسے منصوبہ بندی کے ذریعے حل کرنے کا کسی کو خیال نہیں آیا, یا مثلا یہ بات کہ کون شخص علم و فن کے کس شعبے کو اپنا میدان بنائے, اسے طبعی ذوق اور مناسبت کی بجائے حکومت کی منصوبہ بندی کے حوالے کر دینا ایک خواہ مخواہ کی زبردستی ہے اور اس سے نظام فطرت درہم برہم ہو سکتا ہے. اسی طرح نظام معیشت کو بھی قدرت نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور ہر شخص کے دل میں وہی کام ڈال دیا ہے جو اس کے لیے زیادہ مناسب ہے اور جسے وہ بہت طریقے سے انجام دے سکتا ہے. چنانچہ ہر شخص خواہ وہ ایک خاک رو بھی کیوں نہ ہو اپنے کام پر خوش ہے اور اسی کو اپنے لیے سرمایہ فخر سمجھتا ہے. كل حزب بما لديهم فرحون. البتہ سرمایہ دارانہ نظام کی طرح اسلام نے افراد کو اتنی آزادی نہیں دی کہ وہ ہر جائز و ناجائز طریقے سے دولت سمیٹ کر دوسروں کے لیے رزق کے دروازے بند کر دیں، بلکہ ذرائع آمدنی میں حلال و حرام کی تفریق کر کے سود، سٹہ، قمار اور ذخیرہ اندوزی کو ممنوع قرار دے دیا ہے، جو موجودہ سرمایہ دارانہ نظام میں پائی جاتی ہیں. پھر جائز آمدنی پر بھی زکات، عشر وغیرہ کے واجبات عائد کر کے ان خرابیوں کا انسداد کر دیا ہے جو موجودہ سرمایہ دارانہ نظام میں پائی جاتی ہیں. اس کے باوجود بھی اگر کبھی اجارہ داریاں قائم ہو جائیں تو ان کو توڑنے کے لیے حکومت کی مداخلت کو جاری رکھا ہے. یہاں اس کی تفصیل کا موقع نہیں. اس موضوع پر احکر کے مستقل رسائل مسئلہ سود، اسلام کا نظام تقسیم دولت اور اسلامی نظام میں معاشی اصطلاحات ملاحظہ فرمائیں. معاشی مساوات کی حقیقت. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ. اور ہم نے ایک کو دوسرے پر رفعت دے رکھی ہے. سے معلوم ہوا کہ معاشی مساوات اس معنی میں کہ دنیا کے تمام افراد کی آمدنی بالکل برابر ہو نہ مطلوب ہے نہ ممکن العمل. اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے ہر رکن پر 6 فرائض عائد کیے ہیں اور کچھ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے ہر رکن پر کچھ فرائض عائد کیے ہیں اور کچھ حقوق دیے ہیں، اور دونوں میں اپنی حکمت سے تناسب رکھا ہے کہ جس کے ذمے جتنے فرائض ہیں اس کے اتنے ہی حقوق ہیں. انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ان کے ذمے چونکہ فرائض سب سے کم ہیں کہ وہ شرعاً حلال و حرام اور جائز و ناجائز کے مکلف نہیں ہیں، اس لیے ان کے حقوق بھی سب سے کم ہیں. چنانچہ انسان کو ان کے معاملے میں وسیع آزادی عطا کی گئی ہے کہ وہ ان سے چند معمولی سی پابندیوں کے ساتھ جس طرح چاہے نفع اٹھا سکتا ہے. چنانچہ بعض حیوانات کو وہ کاٹ کر کھاتا ہے، بعض پر سواری کرتا ہے، بعض مخلوقات کو پامال کرتا ہے، مگر اسے ان مخلوقات کی حق تلفی نہیں سمجھا جاتا، اس لیے کہ ان مخلوقات پر چونکہ فرائض کم ہیں اس لیے ان کے حقوق بھی بہت کم ہیں. پھر کائنات میں سب سے زیادہ فرائض انسان اور جنات پر عائد کیے گئے ہیں کہ وہ اپنے ہر قول و فعل اور ہر نقل و حرکت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے ہیں، اور اگر اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کریں تو آخرت کے عذاب کے مستحق ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو حقوق بھی دوسری مخلوقات کے مقابلے میں کہیں زیادہ عطا کیے ہیں. پھر انسانوں میں بھی یہ لحاظ ہے کہ جس کی ذمہ داری اور فرائض دوسروں سے زیادہ ہیں اس کے حقوق بھی زیادہ ہیں. انسانوں میں سب سے زیادہ ذمہ داری انبیاء علیہ السلام پر ہوتی ہے، چنانچہ ان کو بہت سے حقوق بھی دوسروں سے زائد عطا کیے گئے. نظام معیشت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی رعایت رکھی ہے کہ ہر شخص کو اتنے معاشی حقوق دیے جائیں جتنے فرائض کی ذمہ داری وہ اپنے سر لے، اور ظاہر ہے کہ فرائض میں یکسانیت کا پیدا ہونا بالکل ممکن نہیں اور ان میں تفاوت ناگزیر ہے. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہر شخص کے معاشی وظائف و فرائض دوسروں سے بالکل مساوی ہو، اس لیے کہ معاشی وظائف و فرائض انسانوں کی فطری صلاحیتوں پر موقوف ہیں، جن میں جسمانی طاقت، صحت، دماغی قوا اور عمر، ذہنی معیار، چستی اور پھرتی جیسی چیزیں داخل ہیں. اور یہ بات ہر شخص کھلی آنکھوں دیکھ سکتا ہے کہ ان اوصاف کے اعتبار سے انسانوں میں یکسانیت اور مساوات پیدا کرنا بڑی سے بڑی ترقی یافتہ اشتراکی حکومت کے بس میں بھی نہیں. جب انسانوں کی صلاحیتوں میں تفاوت ناگزیر ہے تو ان کے فرائض میں بھی لازماً تفاوت ہوگا، اور معاشی حقوق چونکہ انہیں فرائض پر موقوف ہیں اس لیے معاشی حقوق یعنی آمدنی میں بھی تفاوت ناگزیر ہے. کیونکہ اگر سب کی آمدنی بالکل مساوی کر دی جائے اور فرائض میں تفاوت رہے تو اس سے کبھی عدل و انصاف قائم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس صورت میں بعض لوگوں کی آمدنی ان کے فرائض سے زیادہ اور بعض کی ان کے فرائض سے کم ہو جائے گی، جو سری ناانصافی. اس سے واضح ہو گیا کہ آمدنی میں مکمل مساوات کسی بھی دور میں قرین انصاف نہیں ہو سکتی، لہذا اشتراکیت اپنی ترقی کے انتہائی دور مکمل کمیونزم میں بھی جس مساوات کا دعویٰ کرتی ہے وہ کسی بھی حال میں ناقابل عمل ہے اور نہ قرین عدل و انصاف. حاشیے میں تحریر فرماتے ہیں، اشتراکیت کا کہنا یہ ہے کہ فی الحال تو آمدنی کی مکمل مساوات ممکن نہیں، لیکن اگر اشتراکیت کے ابتدائی اصولوں پر عمل کیا جاتا رہے تو ایک وقت ایسا آ جائے گا جب آمدنی میں مکمل مساوات یا املاک میں مکمل اشتراک پیدا ہو جائے گا اور یہ مکمل کمیونزم کا دور ہوگا. آگے رہی فرماتے ہیں، البتہ یہ طے کرنا کہ کس کے فرائض زیادہ اور کس کے کم ہیں اور ان کی مناسبت سے اسے کتنے حقوق ملنے چاہیے، یہ انتہائی نازک اور مشکل کام ہے اور انسان کے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے جس سے وہ اس بات کا ٹھیک ٹھیک تعین کر سکے. بعض اوقات یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک ماہر اور تجربہ کار انجینئر نے ایک گھنٹے میں اتنی آمدنی حاصل کر لی ہے جو ایک غیر ہنرمند مزدور نے دن بھر منو مٹی دھو کر بھی حاصل نہیں، لیکن اگر انصاف سے دیکھا جائے تو قطعاً اگر اس سے کہ مزدور کی دن بھر کی آزاد محنت ذمہ داری کے اس بوجھ کے برابر نہیں ہو سکتی جو انجینئر نے اٹھا رکھا ہے. انجینئر کی آمدنی صرف اس ایک گھنٹے کی محنت کا صلہ نہیں، بلکہ اس میں سالہ سال کی اس دماغ سوزی، ارق ریزی اور جاں فشانی کے صلے کا ایک حصہ بھی شامل ہے جو اس نے انجینئرنگ کی تعلیم و تربیت اور پھر اس میں تجربہ و مہارت حاصل کرنے میں برداشت کی ہے. اشتراکیت نے اپنے ابتدائی دور میں آمدنی کے اس تفاوت کو تسلیم تو کر لیا ہے، چنانچہ تمام اشتراکی ممالک میں آبادی کے مختلف طبقات کے اشتراکیت نے اپنے ابتدائی دور میں آمدنی کے درمیان تنخواہوں کا زبردست تفاوت پایا جاتا ہے، لیکن ٹھوکر یہاں کھائیے کہ تمام وسائل پیداوار کو حکومت کی تحویل میں دے کر وسائل کے لیے فرائض کا تعین اور پھر ان کی مناسبت سے ان پر آمدنی کی تقسیم بھی تمام تر حکومت ہی کے حوالے کر دی. حالانکہ جیسے اوپر عرض کیا گیا، فرائض اور حقوق کے درمیان تناسب باقی رکھنے کے لیے انسان کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے، چنانچہ اشتراکیت کے طریقہ کار کے تحت ملک بھر کے انسانوں کی روزی کا تعین حکومت کے چند کارندوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے اور انہیں اختیار مل گیا ہے کہ جس شخص کو جتنا چاہے دیں جتنا چاہے روک لیں. اول تو اس میں بد دیانتیوں اور اقربا نوازیوں کو ایک بڑا میدان مل جاتا ہے جس کے سہارے افسر شاہی پھلتی پھولتی ہے. دوسرے، اگر حکومت کے تمام کارندوں کو فرشتہ بھی تصور کر لیا جائے اور وہ فی الواقع یہی چاہیں کہ ملک میں آمدنی کی تقسیم حق و انصاف کی بنیاد پر ہو، تو ان کے پاس آخر وہ کون سا پیمانہ ہے جس سے وہ یہ فیصلہ کر سکیں کہ ایک انجینئر اور ایک مزدور کے فرائض میں کتنا تفاوت ہے اور اس کی نسبت سے ان کی آمدنیوں میں کتنا تفاوت قرین انصاف ہے. واقعہ یہ ہے کہ اس بات کا ٹھیک ٹھیک فیصلہ انسانی عقل کے ادراک سے قطعی ماورا ہے، اسی لیے اسے قدرت نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. آج تیرے بحث وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اس تفاوت کا تعین ہم نے انسانوں کے حوالے کرنے کے بجائے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور اپنے ہاتھ میں رکھنے کا مطلب یہاں بھی یہی ہے کہ دنیا میں ہر شخص کی ضروریات دوسرے کے ساتھ وابستہ کر کے نظام ایسا بنا دیا ہے کہ ہر شخص اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے دوسرے کو اتنا دینے پر مجبور ہے جتنے کا وہ مستحق ہے. یہاں بھی باہمی احتیاج پر مبنی طلب و رسد کا نظام ہر شخص کی آمدنی کا تعین کرتا ہے، یعنی ہر شخص اس بات کا فیصلہ خود کرتا ہے کہ جتنے فرائض میں نے اپنے ذمے لیے ہیں ان کا کتنا معاوضہ میرے لیے کافی ہے. اس سے کم ملے تو یہ کام کرنے پر راضی نہ ہو، اور یہ زیادہ مانگنے لگے تو کام لینے والا اس سے کام نہ لے. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا کا یہی مطلب ہے کہ ہم نے آمدنی میں تفاوت اس لیے رکھا ہے تاکہ ایک شخص دوسرے سے کام لے سکے، ورنہ سب کی آمدنی برابر ہوتی تو کوئی کسی کے کام نہ آتا. البتہ بعض غیر معمولی حالات میں بڑے بڑے سرمایہ دار طلب و رسد کے اس قدرتی نظام سے ناجائز فائدہ اٹھا کر غریبوں کو اس بات پر مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے حقیقی استحقاق سے کم اجرت پر کام کریں. اسلام نے اول تو حلال و حرام اور ناجائز جائز و ناجائز کے وسیع احکام کے ذریعے نیز اخلاقی ہدایات اور تصور آخرت کے ذریعے ایسی صورت حال کو پیدا ہونے سے روکا ہے, اور اگر کبھی کسی مقام پر یہ صورت پیدا ہو جائے تو اسلامی حکومت کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ ان غیر معمولی حالات کی حد تک وہ اجرتوں کا تعین کر سکتی ہے. لہذا لیکن ظاہر ہے کہ یہ صرف غیر معمولی حالات کے لیے ہے, اس لیے اس مقصد کے تمام وسائل پیداوار کو حکومت کے حوالے کر دینے کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ اس کے نقصانات فوائد سے کہیں زیادہ ہیں. اسلامی مساوات کا مطلب. مذکورہ بالا اشارات سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ آمدنی میں مکمل مساوات نہ عدل و انصاف کا تقاضا ہے, نہ عملاً کہیں قائم ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے, اور نہ یہ اسلام کو مطلوب ہے. البتہ اسلام نے جس مساوات کو قائم کیا ہے وہ قانون, معاشرت اور ادائے حقوق کی مساوات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مذکورہ بالا قدرتی طریقہ کار کے تحت جس شخص کے جتنے حقوق متعین ہو جائیں انہیں حاصل کرنے کے قانونی, تمدنی اور معاشرتی حق میں سب برابر ہیں. اس بات کے کوئی معنی نہیں ہے کہ ایک امیر یا صاحب جاہ و منصب انسان اپنا حق عزت کے ساتھ بآسانی حاصل کر لے اور غریب کو اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑے اور ذلیل و حقیر ہونا پڑے. قانون امیر کے حقوق کی حفاظت کرے اور غریب کو بے یار و مددگار چھوڑ دے. سیکھو, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا, خدا کی قسم میرے نزدیک ایک کمزور آدمی سے زیادہ قوی کوئی نہیں, تاکہ تا وقت یہ کہ میں اس کا حق اسے نہ دلوا دوں, اور میرے نزدیک ایک قوی آدمی سے زیادہ کمزور کوئی نہیں جب تک کہ میں اس سے کمزور کا حق وصول نہ کر لوں. اسی طرح ٹھیٹ معاشی نقطۂ نظر سے اسلامی مساوات کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی نظر میں ہر شخص کو کمائی کے یکساں مواقع حاصل ہیں, اور اسلام اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ چند بڑے بڑے دولت مند مال و دولت کے دہانوں پر قابض ہو کر اپنی اجارہ داریاں قائم کر لیں اور چھوٹے تاجروں کے لیے بازار میں بیٹھنا دو بھر بنا دیں. چنانچہ سود, سٹا, قمار, ذخیرہ اندوزی اور اجارہ دارانہ تجارتی معاہدوں کو ممنوع قرار دے کر نیز زکات, عشر, خراج, نفقات, صدقات اور دوسرے واجبات عائد کر کے ایسا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے جس میں ہر انسان اپنی ذاتی صلاحیت, محنت اور سرمایہ کے تناسب سے کمائی کے مناسب مواقع حاصل کر سکتا ہے, اور اس سے ایک خوشحال معاشرے کی تعمیر ہو سکتی ہے. اس کے باوجود آمدنی کا جو تفاوت باقی رہے وہ در حقیقت ناگزیر ہے, اور جس طرح انسانوں کے درمیان حسن و جمال, قوت و صحت, عقل و ذہانت اور آل و اولاد کے تفاوت کو مٹانا ممکن نہیں, اسی طرح تفاوت کو بھی مٹایا نہیں جا سکتا. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند رب للمتقين. اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ہو جائیں ایک دین پر تو ہم دیتے ان لوگوں کو جو منکر ہیں رحمان سے ان کے گھروں کے واسطے چھت چاندی کی اور سیڑھیاں جن پر چڑھیں اور ان کے گھروں کے واسطے دروازے اور تخت جن پر تکیہ لگا کر بیٹھیں اور سونے کے, اور یہ سب کچھ نہیں ہے مگر برتنا دنیا کی زندگانی کا, اور آخرت تیرے رب کے یہاں انہی کے لیے ہے جو ڈرتے ہیں. خلاصہ تفسیر. اور یہ کافر لوگ مال و دولت کی زیادتی کو نبوت کی صلاحیت کی شرط سمجھتے ہیں, حالانکہ نبوت ایک عظیم الشان چیز ہے, اس لیے اس کی صلاحیت کی شرط بھی عظیم الشان ہونی چاہیے. اور دنیا کی دولت و جاہ ہمارے نزدیک اس قدر حقیر ہے کہ اگر یہ بات متوقع نہ ہوتی کہ قریب تمام آدمی ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے یعنی کافر ہو جائیں گے. تو جو لوگ خدا کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور خدا کے نزدیک سخت مبغوض ہیں, ہم ان سب کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی کر دیتے اور زینے بھی چاندی کے کر دیتے جن پر چڑھا اترا کرتے اور ان کے گھروں کی چھتیں اور ان کے گھروں کے کوار بھی چاندی کے کر دیتے اور تخت بھی چاندی کے کر دیتے جن پر تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں اور یہی چیزیں سونے کی بھی کر دیتے یعنی کچھ چاندی کی کچھ سونے کی. مگر یہ سامان سب کفار کو اس لیے نہیں دیا کہ اکثر انسانوں کی طبیعت میں مال و متاع کی حرص غالب ہے اور اس مفرودہ صورت میں کفر اس مال و متاع کے حصول کا یقینی سبب بن جاتا. بس چند تھوڑے سے آدمیوں کو چھوڑ کر قریب قریب سبھی کفر اختیار کر لیتے, اس لیے ہم نے تمام کافروں کو مال و دولت کی یہ وسعت نہیں دی, ورنہ اگر یہ مصلحت نہ ہوتی تو ہم ایسا ہی کرتے. اور ظاہر ہے کہ دشمن کو قدر و وسعت کی چیز نہیں دیا کرتے. اس سے معلوم ہوا کہ دنیاوی مال و متاع حقیقت میں کوئی عظیم الشان چیز نہیں, بس وہ نبوت جیسے منصب عظیم کے لیے صلاحیت کی شرط بھی نہیں ہو سکتی. اس کے بجائے نبوت کی شرط وہ اعلیٰ درجے کے ملکات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام کو عطا ہوتے ہیں اور یہ ملکات محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری طرح جمع ہیں. بس نبوت انہی کے لیے زیبا تھی, نہ کہ مکہ اور طائف کے رئیسوں کے لیے. اور حقارت دنیا کی ایک بالکل ظاہر وجہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ سب ساز و سامان جس کا اوپر ذکر ہوا ہے کچھ بھی نہیں, صرف دنیاوی زندگی کی چند روزہ کامرانی ہے, پھر فنا آخر فنا. اور آخرت جو ابدی ہے اور اس لیے اس سے بہتر ہے وہ آپ کے پروردگار کے ہاں خدا ترستوں کے لیے ہے, خدا ترستوں کے لیے ہے. معارف و مسائل مال و دولت کی زیادتی فضیلت کا سبب نہیں ہے. کفار نے جو یہ کہا تھا کہ مکہ اور طائف کے کسی بڑے مالدار کو نبی کیوں نہ بنا دیا گیا, ان آیات میں اس کا دوسرا جواب دیا گیا ہے اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک نبوت کے لیے کچھ شرائط صلاحیت کا پایا جانا ضروری ہے, لیکن مال و دولت کی زیادتی کی بنا پر کسی کو نبوت نہیں دی جا سکتی, کیونکہ مال و دولت ہماری نگاہ میں اتنی حقیر چیز ہے کہ اگر تمام لوگوں کے کافر بن جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم سب کافروں پر سونے چاندی کی بارش کر دیتے. اور صحیح ترمذی کی حدیث میں ہے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی درجہ رکھتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا. سے معلوم ہوا کہ نہ مال و دولت کی زیادتی کوئی فضیلت کی چیز ہے, نہ اس کی کمی انسان کے کم رتبہ ہونے کی علامت ہے. البتہ نبوت کے لیے کچھ اعلیٰ درجے کے اوصاف ضروری ہیں, وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں, اس لیے یہ اعتراض بالکل لغو اور باطل ہے. اور مذکورہ آیات میں جو کہا گیا ہے کہ اگر کافروں پر مال و دولت کی اتنی فراوانی کر دی جاتی تو سب لوگ کافر ہو جاتے, اس میں مراد لوگوں کی بھاری اکثریت ہے, ورنہ اللہ کے کچھ نیک بندے آج بھی ایسے موجود ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ کفر اختیار کر کے وہ مال و دولت سے نہال ہو سکتے ہیں, لیکن وہ مال و دولت کی خاطر کفر کو اختیار نہیں کرتے. ایسے کچھ لوگ شاید اس وقت بھی ایمان پر قائم رہ جاتے لیکن ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہوتی. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ اور جو کوئی آنکھیں چرائے رحمان کی یاد سے ہم اس پر مقرر کرنے ایک شیطان پھر وہ رہے اس کا ساتھی اور وہ ان کو روکتے رہتے ہیں راہ سے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم راہ پر ہیں یہاں تک کہ جب آئے ہمارے پاس کہے کسی طرح مجھ میں اور تجھ میں فرق ہو مشرق مغرب کا سا کہ کیا برا ساتھی ہے اور کچھ فائدہ نہیں تم کو آج کے دن جبکہ تم ظالم ٹھہر چکے اس بات سے کہ تم عذاب میں شامل ہو سو کیا تو سنائے گا بہروں کو یا سجھائے گا اندھوں کو اور سوری غلطی میں بھٹکتوں کو پھر اگر کبھی تجھ کو یہاں سے لے جائیں تو ہم کو ان سے بدلہ لینا ہے یا تجھ کو دکھا دیں جو ان سے وعدہ ٹھہرایا ہے تو یہ ہمارے بس میں ہے سو تو مضبوط پکڑے رہے اسی کو جو تجھ کو حکم پہنچا تو ہے بے شک سیدھی راہ پر اور یہ مذکور رہے گا تیرا اور تیری قوم کا اور آگے تم سے پوچھ ہوگی اور پوچھ دیکھ جو رسول بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے کبھی ہم نے رکھے ہیں رحمان کے سوائے اور حاکم کے پوجے جائیں خلاصہ تفسیر اور جو شخص اللہ کی نصیحت یعنی قرآن اور وحی سے جان بوجھ کر اندھا بن جاوے جیسے یہ کفار ہیں کہ کافی شافی دلائل کے ہوتے ہوئے تجاہل سے کام لیتے ہیں ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں سو وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے اور وہ ساتھ رہنے والے شیاطین ان قرآن سے اعراض کرنے والوں کو برابر راہ حق سے روکتے رہتے اور تسلط کا یہی اثر ہے اور یہ لوگ باوجود راہ حق سے دور ہونے کے یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ یعنی ہم راہ راست پر ہیں تو جس کی گمراہی کی یہ صورت اور یہ حالت ہو اس کے راہ پر آنے کی کیا امید ہے سو غم کیوں کیا جائے اور یہ بھی تسلی رکھیے کہ ان کا یہ تغافل جلدی ہی ختم ہوگا جلدی ہی ختم ہوگا اور جلدی ہی ان کو اپنی غلطی ظاہر ہو جائے گی کیونکہ یہ تغافل صرف دنیا ہی دنیا تک ہے یہاں تک کہ جب ایسا شخص ہمارے پاس آوے گا اور اس کی غلطی ظاہر ہوگی تو اس شیطان قرین سے کہے گا کہ کاش میرے اور تیرے درمیان میں دنیا میں مشرق و مغرب کے برابر فاصلہ ہوتا کیونکہ تو تو برا ساتھی تھا کہ تو نے مجھ کو گمراہ کیا مگر یہ حسرت اس وقت کام نہ آئے گی اور نیز ان سے کہا جائے گا کہ جب کہ تم دنیا میں کفر کر چکے تھے تو جس طرح آج حسرت تمہارے کام نہیں آئی اسی طرح آج یہ بات بھی تمہارے کام نہ آوے گی کہ تم اور شیاطین سب عذاب میں شریک ہو جیسے دنیا میں بعض اوقات دوسرے کو شریک مصیبت دیکھ کر ایک گنا تسلی ہو جاتی ہے وہاں چونکہ عذاب بہت زیادہ شدید ہوگا اس لیے دوسرے کی طرف التفات بھی نہ ہوگا ہر شخص اپنے حال میں مبتلا ہوگا اور اپنے ہی کو سب سے زیادہ مبتلا سمجھے گا سو آپ کو جب ان کی یہ حالت معلوم ہو گئی کہ ان کی ہدایت کی کوئی امید نہیں تو کیا آپ ایسے بہروں کو سنا سکتے ہیں یا ایسے اندھوں کو اور ان لوگوں کو جو کہ سری گمراہی میں مبتلا ہیں راہ پر لا سکتے ہیں یعنی ان کی ہدایت آپ کے اختیار سے خارج ہے آپ درپے نہ ہوں پھر ان کی یہ سرکشی خالی جانے والی نہیں بلکہ اس پر ضرور سزا مرتب ہونے والی ہے خواہ آپ کی حیات میں ہو خواہ آپ کی وفات کے بعد ہو بس اگر ہم دنیا سے آپ کو اٹھا لیں تو بھی ہم ان کافروں سے بدلہ لینے والے ہیں یا اگر ان سے جو ہم نے عذاب کا وعدہ کر رکھا ہے وہ آپ کی حیات میں ان پر نازل کر کے آپ کو بھی دکھلا دیں تب بھی کچھ بعید نہیں کیونکہ ہم کو ان پر ہر طرح کی قدرت ہے مطلب یہ کہ عذاب ضرور ہوگا خواہ کبھی ہو اور جب یہ بات ہے تو آپ تسلی رکھیے اور اطمینان سے اس قرآن پر قائم رہیے جو آپ پر وحی کے ذریعے نازل کیا گیا ہے، کیونکہ آپ بے شک سیدھے رستے پر ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ اپنا کام کیے جائیے اور دوسروں کے کام کا غم نہ کیجیے، اور یہ قرآن جس پر قائم رہنے کو ہم کہتے ہیں آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے بڑے شرف کی چیز ہے۔ آپ کے لیے تو اس لیے کہ آپ بلا واسطہ مخاطب ہیں، اور قوم کے لیے اس واسطے کہ وہ بالواسطہ مخاطب۔ عام بادشاہوں سے ہم کلامی بڑا شرف سمجھی جاتی ہے کہ جائے کہ ملک الملوک کا مخاطب بننا، اور ان قریب قیامت کے دن تم سب اپنے اپنے ذمے کے واجب حقوق سے پوچھے جاؤ گے۔ بس آپ سے صرف تبلیغ کے متعلق سوال ہوگا جس کو آپ خوب ادا کر چکے ہیں، اور عمل کے متعلق ان سے سوال ہوگا۔ بس جب آپ سے ان کے اعمال کے بارے میں باس پرس نہ ہوگی تو آپ کیوں غم کرتے؟ اور ہم نے جو آپ پر نازل ہونے والی وحی کو حق قرار دیا ہے، اس میں کفار کو سب سے بڑا اعتراض عقیدہ توحید پر ہے، جس کے حق ہونے میں ان کو بڑا کلام ہے۔ سو در حقیقت وہ ایسا امر حق ہے کہ اس پر تمام انبیاء علیہ السلام کا اجماع ہے، اور چونکہ انبیاء عقلی و نقلی دلائل کے جامع ہیں، اس لیے گویا اس پر ہزاروں عقلی و نقلی دلائل قائم ہیں۔ چنانچہ اگر آپ کا جی چاہے تو آپ ان سب پیغمبروں سے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے پوچھ لیجئے، یعنی ان کی کتابوں اور صحیفوں سے جن کا کچھ بقیہ موجود ہے تحقیق کر لیجئے کہ کیا ہم نے خدا رحمان کے سوا کبھی بھی دوسرے معبود ٹھہرا دیے تھے کہ ان کی عبادت کی جاوے؟ اس سے دوسروں کو سنانا منظور ہے کہ جس کا جی چاہے تحقیق کر لے، اور کتابوں میں دیکھنے کو رسولوں سے پوچھنا مجازن کہہ دیا۔ معارف و مسائل، یاد خدا سے اعراض بری صحبت کا سبب ہے۔ یاد خدا سے اعراض بری صحبت کا سبب ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی نصیحت یعنی قرآن اور وحی سے جان بوجھ کر اعراض کرے تو ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو دنیا میں بھی اس کے ساتھ لگا رہتا ہے، اور اسے نیکیوں سے روک کر برائیوں پر ابھارتا رہتا ہے، اور آخرت میں بھی جب یہ شخص قبر سے اٹھے گا تو یہ شیطان اس کے ساتھ ساتھ ہوگا، یہاں تک کہ دونوں جہنم میں داخل ہو جائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی یاد سے اعراض کی اتنی سزا دنیا ہی میں مل جاتی ہے کہ انسان کی صحبت خراب ہو جاتی ہے، اور شیاطین خواہ انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے، اس کو بھلائیوں سے دور اور برائیوں سے قریب کرتے رہتے ہیں۔ وہ کام سارے گمراہی کے کرتا ہے مگر سمجھتا یہ ہے کہ بہت اچھا کر رہا ہے۔ اور یہاں جس شیطان کو مسلط کرنے کا ذکر ہے وہ اس شیطان کے علاوہ ہے جو ہر مومن و کافر کے ساتھ لگایا گیا ہے، کیونکہ وہ مومن سے خاص اوقات میں ہٹ بھی جاتا ہے اور یہ ہمیشہ ساتھ لگا رہے گا۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، اس آیت کی دو تفسیریں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ جب تمہارا کفر و شرک ثابت ہو چکا ہے تو آخرت میں تمہاری یہ تمنا کچھ کام نہ آئے گی کہ کاش یہ شیطان مجھ سے دور ہوتا، کیونکہ اس وقت تم سب عذاب میں شریک ہوگے۔ اس صورت میں اِنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ، لَإِنَّكُمْ کے معنی میں ہوگا، اور ینفع کی ضمیر فاعل مقولہ یا لیت بینی کی طرف راجح ہوگی، اور دوسری تفسیر یہ ممکن ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد تمہارا اور الشیاطین کا عذاب میں مشترک ہونا تمہارے لیے چندہ فائدے مند نہیں ہوگا۔ دنیا میں بے شک ایسا ہوتا ہے کہ ایک مصیبت میں چند آدمی شریک ہو جائے تو ہر ایک کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن وہاں چونکہ ہر ایک کو اپنی کڑی ہوگی اور کوئی کسی کا دکھ نہیں بٹا سکے گا، اس لیے اس اشتراک سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اس صورت میں انکم ینفع کا فائل ہوگا۔ نیک شہرت بھی دین میں پسندیدہ ہے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے بڑے شرف کی چیز ہے۔ ذکرن سے یہاں مراد نیک ناموری ہے، اور مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قوم کے لیے شرف عظیم اور نیک شہرت کا باعث ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ شاید سے معلوم ہوا کہ نیک شہرت ایک قابل رغبت چیز ہے، اس لیے اللہ تعالی نے یہاں اس کو ایک احسان کے طور پر ذکر فرمایا ہے، اور اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نیک شہرت اس وقت مستحسن ہے جب وہ مقصد زندگی بنائے بغیر انسان کے اعمال صالحہ سے خود بخود حاصل ہو جائے. اور اگر انسان نیکیاں صرف اسی مقصد سے کرے کہ اس سے دنیا میں نام ہوگا تو یہ ریا ہے جس سے نیکیوں کا سارا فائدہ جاتا رہتا ہے اور الٹا گناہ لازم آ جاتا ہے اس آیت میں آپ کی قوم سے مراد بعض مفسرین نے صرف قبیلہ قریش کو قرار دیا ہے اور اس سے قریش کی فضیلت ثابت کی ہے، لیکن علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح ہے کہ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت ہے، خواہ کسی رنگ و نسل سے تعلق رکھتی ہو. قرآن کریم ان سب کے لیے عظمت و شرف اور نیک ناموری کا باعث ہے. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، آپ ان سب پیغمبروں سے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے پوچھ لیجئے. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام تو وفات پا چکے، ان سے پوچھنے کا حکم کیسے دیا جا رہا ہے؟ اس کا جواب بعض مفسرین نے تو یہ دیا ہے کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی معجزے کے طور پر سابقہ انبیاء علیہ السلام سے آپ کی ملاقات کرا دے تو اس وقت ان سے یہ بات پوچھ لیجئے. چنانچہ شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات تمام انبیاء علیہ السلام سے ہوئی، اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ نے بعض روایات نقل کی ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کی امامت کرنے کے بعد ان سے یہی بات پوچھی تھی، لیکن ان روایات کی سند ہمیں معلوم نہیں ہو سکی. چنانچہ اکثر مفسرین نے آیت کا مطلب یہ بتایا ہے کہ خود انبیاء علیہ السلام سے پوچھنا مراد نہیں بلکہ ان پر نازل ہونے والے صحیفوں سے تحقیق کرنا اور ان کی امتوں کے علماء سے پوچھنا مراد ہے. چنانچہ انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل کے جو صحیفے اب موجود ہیں ان میں بہت سی تحریفات کے باوجود توحید کی تعلیم اور شرک سے بیزاری کی تعلیم آج تک شامل ہے. مثال کے طور پر موجودہ بائبل کی درج ذیل عبارتیں ملاحظہ فرمائیے. انبیاء کے صحیفوں میں توحید کی تعلیم موجودہ تورات میں ہے، تاکہ تو جانے کہ خداوند ہی خدا ہے اور اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، اور سن اے اسرائیل خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے، اور حضرت یشیع علیہ السلام کے صحیفے میں ہے میں ہی خداوند ہوں اور کوئی نہیں، میرے سوا کوئی خدا نہیں، تاکہ مشرق سے مغرب تک لوگ جان لیں کہ میرے سوا کوئی نہیں، میں ہی خداوند ہوں، میرے سوا کوئی دوسرا نہیں. اور حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ قول موجودہ انجیلوں میں مذکور ہے، اے اسرائیل سن خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی پیاری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ. منقول ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ مناجات کرتے ہوئے فرمایا، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدا واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ. وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين اور ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس تو کہا میں بھیجا ہوا ہوں جہاں کے رب کا پھر جب لایا ان کے پاس ہماری نشانیاں وہ تو لگے ان پر ہنسنے اور جو دکھلاتے گئے ہم ان کو نشانی سو پہلی سے بڑی اور پکڑا ہم نے ان کو تکلیف میں تاکہ وہ باز آ جائیں اور کہنے لگے اے جادوگر پکار ہمارے واسطے اپنے رب کو جیسا سکھلا رکھا ہے تجھ کو ہم ضرور راہ پر آ جائیں گے تو جب اٹھا لی ہم نے ان پر سے تکلیف تبھی وہ وعدہ توڑ ڈالتے اور پکارا فرعون نے اپنی قوم میں بولا اے میری قوم بھلا میرے ہاتھ میں نہیں حکومت مصر کی اور یہ نہریں چل رہی ہیں میرے محل کے نیچے کیا تم نہیں دیکھتے بھلا میں ہوں بہتر اس شخص سے جس کو کچھ عزت نہیں اور صاف نہیں بول سکتا پھر کیوں نہ آ پڑے اس پر کنگن سونے کے یا آتے اس کے ساتھ فرشتے پرا باندھ کر پھر عقل کھو دی اپنی قوم کی پھر اسی کا کہنا مانا مقرر وہ تھے لوگ نافرمان پھر جب ہم کو غصہ دلایا تو ہم نے ان سے بدلہ لیا پھر ڈبو دیا ان سب کو پھر کر ڈالا ان کو گئے گزرے اور ایک نذیر پچھلوں کے واسطے خلاصہ تفسیر اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی دلائی یعنی معجزات عصا اور ید بیضا دے کر فرعون کے اور اس کے عمرا کے پاس بھیجا تھا تو انہوں نے ان لوگوں کے پاس آ کر فرمایا کہ میں رب العالمین کی طرف سے تم لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر ہو کر آیا ہوں مگر فرعون و اہل فرعون نے نہیں مانا پھر ہم نے دوسرے دلائل سزاؤں کے رنگ میں ان کی نبوت ثابت کرنے کے لیے ظاہر کیے یعنی قحط سالیاں وغیرہ مگر ان لوگوں کی پھر بھی یہ حالت رہی کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری وہ نشانیاں لے کر آئے جو آیات تسع کہلاتی ہیں تو وہ جکالک ان معجزات پر لگے ہنسنے کہ یہ کیا اچھے معجزے ہیں محض معمولی واقعات و حوادث ہیں کیونکہ قحط وغیرہ ویسے بھی ہو جاتا ہے مگر یہ ان کی حماقت تھی کیونکہ دوسرے قرائن سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ یہ واقعات غیر معمولی ہیں اور معجزے کے طور پر ہو رہے ہیں اسی لیے انہوں نے ان پر جادو کی تہمت لگائی تھی جیسا کہ سورہ آراف میں لِتَسْحَرَنَ بِهَا کے الفاظ اس پر شاہد ہیں اور ان نشانیوں کی کیفیت یہ تھی کہ ہم ان کو جو نشانی دکھلاتے تھے وہ دوسری نشانی سے بڑھ کر ہوتی تھی مطلب یہ کہ سب نشانیاں بڑی ہی تھیں اور یہ مطلب نہیں کہ ہر نشانی سے بڑی تھی یہ ایک محاورہ ہے جب کئی چیزوں کا کمال بیان کرنا چاہتے ہیں تو یوں ہی بول دیتے ہیں کہ ایک سے ایک بڑھ کر اور یہ بھی ممکن ہے کہ واقعتاً بھی ہرانے والی نشانیاں پہلی نشانی سے کچھ فضیلت رکھتی ہوں اور ہم نے ان نشانیوں کے واقع کرنے سے ان لوگوں کو عذاب میں پگلا تھا تاکہ وہ اپنے کفر سے باز آ جائیں یعنی وہ نشانیاں نبوت کی دلیل بھی تھی اور ان کے لیے سزا بھی تھی مگر وہ لوگ باز نہ آئے باوجود یہ کہ ہر نشانی کے وقوع پر اس کا چند بار عہد بھی کیا اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے ہر نشانی پر یہ کہا کہ اے جادوگر یہ لفظ حسب عادت سابقہ فرط بدحواسی سے ان کے منہ سے نکل جاتا ہوگا ورنہ ایسی عاجزانہ درخواست کے موقع پر یہ شرارت کا لفظ بولنا مستود معلوم ہوتا ہے بہرحال مطلب یہ تھا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے اور وہ بات ہے ہمارے باز آ جانے پر قہر کا دور کر دینا ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر آپ اس عذاب کو دور کرا دیں تو ہم ضرور راہ پر آ جاویں گے. پھر جب ہم نے وہ عذاب ان سے ہٹا دیا تب انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا. ان نو نشانیوں کا بیان سورہ آراف میں آ چکا ہے. اور فرعون نے غالباً اس خیال سے کہ کہیں معجزات دیکھ کر عام لوگ مسلمان ہو جائیں اپنی قوم میں منادی کرائی اور اس منادی میں یہ بات کہی یعنی کہلوائی کہ اے میری قوم کیا مصر ماں توابے کی سلطنت میری نہیں ہے اور دیکھو یہ نہریں میرے محل کے پائے میں بہ رہی ہیں کیا تم یہ چیزیں دیکھتے نہیں ہو اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ بھی سامان نہیں تو بتلاؤ میں افضل اور قابل اتباع ہوں یا موسیٰ علیہ السلام بلکہ میں ہی افضل ہوں اس شخص سے یعنی موسیٰ علیہ السلام سے جو کہ باعتبار مال و جاہ کے کم قدر آدمی ہے اور قوت بیانیہ بھی نہیں رکھتا اور اگر یہ شخص اپنے آپ کو پیغمبر بتاتا ہے تو اس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے گئے جیسے شاہان دنیا کی عادت ہے کہ جب کسی پر خاص عنایت کرتے ہیں تو اس کو عام دربار میں سونے کے کنگن پہناتے ہیں. مطلب یہ کہ اگر اس شخص کو نبوت عطا ہوتی تو خدا کی طرف سے اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہوتے یا فرشتے اس کے جلو میں پر باندھ کر آئے ہوئے ہوتے. جیسا کہ خاص عمرہ شاہی کا جلوس اسی طرح نکلتا ہے. غرض اس نے ایسی باتیں کر کے اپنی قوم کو مغلوب العقل کر دیا اور وہ اس کے کہنے میں آ گئے اور وہ لوگ کچھ پہلے سے بھی شرارت کے بھرے تھے. اس وجہ سے فرعون کی باتوں کا ان پر زیادہ اثر ہوا. پھر جب ان لوگوں نے برابر کفر و انعام پر اصرار کر کے ہم کو غصہ دلایا تو ہم نے ان سے بدلہ لیا اور ان سب کو ڈبو دیا اور ہم نے ان کو آئندہ آنے والوں کے لیے خاص طور کے متقدمین اور نمونہ عبرت بنا دیا. خاص طور کے متقدمین بنانے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ان کا قصہ یاد کر کے عبرت دلاتے ہیں کہ دیکھو متقدمین میں ایسے ایسے ہوئے ہیں اور ان کا ایسا ایسا حال ہوا. معارف و مسائل. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پیچھے بار بار گزر چکا ہے اور ان آیات میں ان کے جن واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ تفصیل کے ساتھ سورہ آراف میں آئے. یہاں ان کا واقعہ یاد دلانے سے مقصد یہ ہے کہ کفار مکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر آپ کے مالدار نہ ہونے سے جو شبہ کر رہے ہیں یہ کوئی نیا شبہ نہیں بلکہ فرعون اور اس کی قوم نے یہی شبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر کیا تھا. فرعون کا کہنا یہ تھا کہ میں ملک مصر کا مالک ہوں اور میرے محلات کے نیچے نہریں جاری ہیں اسی لیے نہریں بہتی ہیں اس لیے میں موسیٰ علیہ السلام سے معاذ اللہ افضل ہوں. پھر میرے مقابلے میں انہیں نبوت کیوں کر مل سکتی ہے. لیکن جس طرح اس کا یہ شبہ اس کے کچھ کام نہ آ سکا اور وہ اپنی قوم سمیت غرق ہو کر رہا اسی طرح کفار مکہ کا یہ اعتراض بھی انہیں دنیا و آخرت کے وبال سے نہ بچا سکے گا. وَلَا يَكَادُ يُبِينُ اور جو قوت بیانیہ بھی نہیں رکھتا اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کی لکنت دور کر دی تھی لیکن فرعون کو ان کا پہلا منظر ہی یاد تھا اس لیے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ عیب لگایا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں قوت بیانیہ سے مراد زبان کی روانی کے بجائے دلائل کی قوت وضاحت ہو اور فرعون کا مطلب یہ ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایسے کافی دلائل نہیں ہیں جو مجھے مطمئن کر سکیں حالانکہ یہ فرعون کا نیرا اتہام تھا ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دلائل و براہین کے مقابلے میں فرعون کو قطعی لاجواب کر دیا تھا. فاستخف قومہ اس کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ فرعون نے اپنی قوم کو آسانی سے اپنا تابع بنا لیا اور دوسرے یہ کہ اس نے اپنی قوم کو بے وقوف پایا. فلما آسفونا یہ اسفن سے نکلا ہے جس کے لغوی معنی ہے افسوس. لہذا اس جملے کے لفظی معنی ہوئے پس جب انہوں نے ہمیں افسوس دلایا اور افسوس بکثرت غصے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اس لیے اس کا بامحاورہ ترجمہ عموماً اس طرح کیا جاتا ہے کہ جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا. اور چونکہ باری تعالیٰ افسوس اور غصے کی انفعالی کیفیات سے پاک ہے اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کام ایسے کیے جس سے ہم نے انہیں سزا دینے کا پختہ ارادہ کر لیا. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه واتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم اور جب مثال لائے مریم کے بیٹے کی تبھی قوم تیری اس سے چلانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ یہ مثال جو ڈالتے ہیں تجھ پر سو جھگڑنے کو بلکہ یہ لوگ ہیں جھگڑالو وہ کیا ہے ایک بندہ ہے کہ ہم نے اس پر فضل کیا اور کھڑا کر دیا اس کو بنی اسرائیل کے واسطے اور اگر ہم چاہیں نکالیں تم میں سے فرشتے رہیں زمین میں تمہاری جگہ اور وہ نشان ہے قیامت کا سو اس میں شک مت کرو اور میرا کہا مانو یہ ایک سیدھی راہ ہے اور نہ روک دے تم کو شیطان وہ تو تمہارا دشمن ہے سوری اور جب آیا عیسیٰ نشانیاں لے کر بولا میں لایا ہوں تمہارے پاس پکی باتیں اور بتلانے کو بعضی وہ چیز جس میں تم جھگڑتے تھے سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو بے شک اللہ جو ہے وہی ہے میرا رب اور تمہارا اور رب تمہارا سو اسی کی بندگی کرو یہ ایک سیدھی راہ ہے پھر پھٹ گئے کتنے فرقے ان کے بیچ سے سو خرابی ہے گناہگاروں کو آفت سے دکھ والے دن کی خلاصہ تفصیل ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کے سوا جتنوں کی ناحق عبادت کی جاتی ہے ان میں سے کسی میں کوئی خیر نہیں اس پر قریش کے بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ نصرانی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں مگر ان کے بارے میں آپ بھی مانتے ہیں کہ ان میں خیر ہی خیر تھی اس کے جواب میں باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے متعلق ایک معترض کی طرف سے ایک عجیب مضمون بیان کیا گیا عجیب اس لیے کہ سرسری نظر ہی سے اس کا بطلان خود ان کو معلوم ہو سکتا تھا پس عقل رکھ کر ایسا اعتراض کرنا بہت عجیب تھا غرض جب یہ اعتراض کیا گیا تو یکایک آپ کی قوم کے لوگ اس اعتراض کے سننے سے مارے خوشی کے چلانے لگے اور اس معترض کے ساتھ متفق ہو کر کہنے لگے کہ بتلائیے آپ کے نزدیک ہمارے معبود زیادہ بہتر ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام بہتر ہیں مقصد یہ ہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو تو یقیناً بہتر سمجھتے ہیں حالانکہ آپ نے جو یہ کہا تھا کہ اللہ کے سوا جتنوں کی ناحق عبادت کی جاتی ہے ان میں کوئی خیر نہیں اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں بالکل بھلائی نہ ہو اس سے ایک تو آپ کا یہ قول معاذ اللہ درست نہیں رہا دوسرے معلوم ہوا کہ جن کو آپ خیر کہتے ہیں خود ان کی بھی عبادت ہوئی ہے اس لیے اس سے شرک کی صحت ثابت ہو گئی آگے اعتراض کا جواب ہے پہلے اجمالاً پھر تفصیلاً. اجمالاً تو یہ کہ ان لوگوں نے جو یہ عجیب اعتراض آپ سے بیان کیا ہے تو محض جھگڑنے کی غرض سے نہ کہ طلب حق کے لیے, ورنہ خود ان پر اس اعتراض کی لغویت پوشیدہ نہ رہتی اور نہ لوگوں کا جھگڑنا کچھ اسی اعتراض کے ساتھ مخصوص نہیں, بلکہ یہ لوگ اپنی عادت سے ہیں ہی جھگڑالو کہ اکثر حق باتوں میں جھگڑے نکالتے ہیں. آگے تفصیلی جواب ہے, یعنی عیسیٰ علیہ السلام تو محض ایک ایسے بندے ہیں جن پر ہم نے مقبولیت اور کمالات نبوت دے کر اپنا فضل کیا اور ان کو بنی اسرائیل کے لیے اولاً اور دوسروں کے لیے بھی ثانیاً ہم نے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنایا تھا, تاکہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ خدا تعالیٰ کو اس طرح بغیر باپ کے پیدا کرنا بھی مشکل نہیں. اس سے ان کے دونوں اعتراضات کا جواب نکل آیا جس کی تشریح معارف و مسائل میں آئے گی. اور ہم تو اس سے زیادہ عجیب و غریب امور پر قادر ہیں, چنانچہ اگر ہم چاہتے تو ہم تم سے فرشتوں کو پیدا کر دیتے جس طرح تم سے تمہارے بچے پیدا ہوتے ہیں, کو وہ اتنے زمین پر انسان کی طرح یکے بعد دیگرے رہا کرتے, یعنی پیدائش بھی آدمیوں کی طرح ہوتی اور موت بھی. بس بغیر باپ کے پیدا ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے زیر قدرت نہیں رہے, لہذا یہ امر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معبود ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا. بلکہ اس طرح پیدا کرنے میں بعض حکمتیں تھیں, جن میں سے ایک تو اوپر بیان ہوئی کہ انہیں اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنانا تھا, اور دوسری حکمت یہ تھی کہ وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اس طرح پیدا ہونے میں امکان قیامت کے یقین کا ذریعہ ہے, اس طرح کہ قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے میں اس سے زیادہ اور کیا بودھ ہے کہ دوبارہ زندگی خلاف عادت ہے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ ہونے سے ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالی خلاف عادت امور کے صادر کرنے پر قادر ہے. بس اس سے قیامت و آخرت کے عقیدے کا صحیح ہونا ثابت ہو گیا, اور جب تم نے عقیدہ آخرت کی یہ دلیل سن لی تو تم لوگ اس کی صحت میں شک مت کرو, اور توحید اور آخرت وغیرہ عقائد میں تم لوگ میرا اتباع کرو. یہ مجموعہ جس کی طرف میں تم کو بلاتا ہوں سیدھا رستہ ہے, اور تم کو شیطان اس راہ پر آنے سے روکنے نہ پاوے, وہ بے شک تمہارا سوری دشمن ہے. اور یہاں تک تو کفار کے مذکورہ اعتراض کا جواب تھا, آگے خود عیسیٰ علیہ السلام کے مضمون دعوت سے توحید کے اثبات اور شرک کے ابطال کی تائید ہے. یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام کھلے کھلے معجزے لے کر آئے تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سمجھ کی باتیں لے کر آیا ہوں تاکہ تمہارے عقائد کی اصلاح کروں, اور تاکہ بعض باتیں من جملہ اعمال حلال و حرام کے جن میں تم اختلاف کر رہے ہو تم سے بیان کر دوں, جس سے اختلاف و اشتبا رفع ہو جاوے. جب میں اس طرح آیا ہوں تو تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری نبوت کا انکار نہ کرو, کیونکہ یہ خدا کی مخالفت ہے, اور میرا کہا مانو, کیونکہ نبوت کی تصدیق کے لیے ضروری ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ بے شک اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے, سو صرف اسی کی عبادت کرو, اور یہ توحید سیدھا رستہ ہے. سو باوجود عیسیٰ علیہ السلام کے اس واشگاف بیان توحید کے پھر بھی مختلف گروہوں نے اس بارے میں باہم اختلاف ڈال لیا, یعنی توحید کے خلاف طرح طرح کے مذاہب ایجاد کر لیے. چنانچہ توحید میں نصارہ و غیر نصارہ کا اختلاف بھی معلوم ہے. سو ان ظالموں یعنی مشرکین اہل کتاب و غیر اہل کتاب کے لیے ایک پر درد دن کے عذاب سے بڑی خرابی ہونے والی ہے. بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے خود توحید کی تائید ہو گئی, لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ناحق عبادت سے شرک کی صحت پر استدلال مدعی سست گواہ چست کی مثال ہے. معارف و مسائل. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ. ان آیات کے شان نزول میں مفسرین نے تین روایتیں بیان فرمائیں. ایک یہ کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ قریش کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا, اے قریش کے لوگوں, اللہ کے سوا جس کسی کی عبادت کی جاتی ہے اس میں کوئی خیر نہیں. اس پر مشرکین نے کہا کہ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں لیکن آپ خود مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے نیک بندے اور اس کے نبی تھے. ان کے اس اعتراض کے جواب میں یہ آیات نازل ہوں. دوسری روایت یہ ہے کہ جب قرآن کریم کی آیت إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ, بلا شبہ اے مشرکو تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے, نازل ہوئی تو اس پر عبداللہ بن الزباری نے جو اس وقت کافر تھے یہ کہا کہ اس آیت کا تو میرے پاس بہترین جواب موجود ہے اور وہ یہ کہ نسوارہ حضرت مسیح علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں اور یہود حضرت عزیر علیہ السلام کی، تو کیا یہ دونوں بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے؟ یہ بات سن کر قریش کے مشرکین بہت خوش ہوئے۔ اس پر اللہ تعالی نے ایک تو یہ آیت نازل فرمائی کہ ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون، اور دوسرا سورہ زخرف کی مذکورہ والا آیات۔ تیسری روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ مشرکین مکہ نے یہ بہودہ خیال ظاہر کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدائی کا دعویٰ کرنا چاہتے ہیں، ان کی مرضی یہ ہے کہ جس طرح نصارہ حضرت مسیح علیہ السلام کو پوجتے ہیں اس طرح ہم بھی ان کی عبادت کیا کریں۔ اس پر مذکورہ بالا آیات نازل ہوں اور دہاتے کا تینوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں، کفار نے تینوں ہی باتیں کہی ہوں گی جن کے جواب میں اللہ تعالی نے ایسی جامع آیات نازل فرما دی جس سے ان کے تینوں اعتراضات کا جواب ہو گیا۔ اس آخری اعتراض کا جواب تو مذکورہ آیات میں بالکل واضح ہے کہ جن لوگوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی عبادت شروع کر دی ہے انہوں نے نہ کسی خدائی حکم سے ایسا کیا، نہ خود حضرت مسیح علیہ السلام کی یہ خواہش تھی، اور نہ قرآن ان کی تائید کرتا ہے۔ انہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کے بغیر پیدا ہونے سے مغالطہ لگا تھا اور قرآن اس مغالطے کی تردید کرتا ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ عیسائیوں کی دیکھا دیکھی اپنی خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے؟ اور پہلی اور دوسری روایتوں میں کفار کے اعتراض کا حاصل تقریباً ایک ہی ہے۔ ان کا جواب مذکورہ آیات سے اس طرح نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا تھا کہ اللہ کے سوا جتنوں کو لوگوں نے معبود بنا رکھا ہے وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ ان میں خیر نہیں، اس سے مراد وہ معبود تھے جو یا تو بے جان ہوں جیسے پتھر کے بت یا جاندار ہوں، مگر خود اپنی عبادت کا حکم دیتے یا اسے پسند کرتے ہوں جیسے شیاطین، فرعون اور نمرود وغیرہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں جبکہ وہ کسی بھی مرحلے پر اپنی عبادت کو پسند نہیں کرتے تھے؟ نسوارہ ان کی کسی ہدایت کی بنا پر ان کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ انہیں ہم نے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا کر بغیر باپ کے پیدا کیا تھا تاکہ لوگوں پر یہ واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی تخلیق میں اسباب کے کسی واسطے کی ضرورت نہیں، لیکن نسوارہ نے اس کا غلط مطلب لے کر انہیں معبود بنا لیا، حالانکہ ان کا یہ معبود بنانا عقلاً بھی غلط تھا اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے بھی بالکل خلاف تھا، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ توحید کی تعلیم دی تھی۔ غرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی عبادت سے بیزار ہونا اس سے بات سے مانے ہے کہ انہیں دوسرے باطل معبودوں کی صف میں شامل کیا جائے۔ اس سے کفار کا یہ اعتراض بھی ختم ہو گیا جس کا ذکر خلاصہ تفسیر میں آیا ہے کہ جن کو آپ خود خیر کہتے ہیں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی بھی عبادت ہوئی ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ غیر اللہ کی عبادت کچھ بری بات نہیں۔ مذکور آیات میں اس کا جواب واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو عبادت ہوئی وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بھی خلاف تھی اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے بھی، لہذا اس سے شرک کی صحت پر استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةٍ فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، یہ نصفارہ کے اس مغالطے کا جواب ہے جس کی بنا پر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود قرار دیا تھا۔ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے سے ان کی خدائی پر استدلال کیا تھا۔ باری تعالیٰ ان کی تردید میں فرماتے ہیں کہ یہ تو محض ہماری قدرت کا ایک مظاہرہ تھا اور ہم تو اس سے بھی بڑھ کر خلاف عادت کاموں پر قادر ہیں۔ بغیر باپ کے پیدا ہونا تو کوئی بہت زیادہ خلاف عادت نہیں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ اگر ہم چاہیں تو ایسا کام بھی کر سکتے ہیں جس کی اب تک کوئی نظیر نہیں، اور وہ یہ کہ انسانوں سے فرشتے پیدا کر دیں۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ، اور بلا شبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کا یقین کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں، ایک وہ جو خلاصہ تفسیر میں بیان ہوئی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خلاف عادت بغیر باپ کے پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر ظاہری اسباب کے بھی لوگوں کو پیدا کر سکتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دینا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، لیکن اکثر مفسرین نے اس آیت کا مطلب یہ بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آسمان سے نازل ہونا قیامت کی علامت ہے، چنانچہ آپ کا آخری زمانے میں دوبارہ تشریف لانا اور دجال کو قتل کرنا احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ اس مسئلے کی کچھ تفصیل سورہ آل عمران میں آیت انی متوفیک ورافعک الی میں صفا 69 جلد 2 پر اور کچھ سورہ مائدہ میں صفا 279 جلد 3 279 جلد 3 پر گزر چکی ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے آخر کے رسالے التصریح بما تواتر فی نزول المسیح اور مسیح موعود کی پہچان وغیرہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ اور تاکہ میں بیان کروں تم سے بعض وہ باتیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو، کیونکہ بنی اسرائیل میں عناد اور ہٹ درمی کا غلبہ تھا، اس لیے انہوں نے بعض احکام شریعہ میں تحریف کر ڈالی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی حقیقت واضح فرما دی اور بعض باتیں اس لیے فرمایا کہ بعض امور خالص دنیاوی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں اختلاف رفع کرنے کی ضرورت نہ سمجھی ہوگی۔ هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أوردتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون۔ اب یہی ہے کہ راہ دیکھتے ہیں قیامت کی کہ آ کھڑی ہو ان پر اچانک اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ جتنے دوست ہیں اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر جو لوگ ہیں ڈر والے۔ اے بندوں میرے، نہ ڈر ہے تم پر آج کے دن اور نہ تم غمگین ہوگے جو یقین لائے ہماری باتوں پر اور رہے حکم بردار۔ چلے جاؤ بہشت میں تم اور تمہاری عورتیں کہ تمہاری عزت کریں، لیے پھریں گے ان کے پاس رکابیاں سونے کی اور آنجورے اور وہاں ہے جو دل چاہے اور جس سے آنکھیں آرام پائیں اور تم ان میں ہمیشہ رہو گے اور یہ وہی بہشت ہے جو میراث پائی تم نے بدلے میں ان کاموں کے جو کرتے تھے۔ تمہارے واسطے ان میں بہت میوے ہیں، ان میں سے کھاتے رہو۔ البتہ جو لوگ کے گناہگار ہیں وہ دوزخ کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، نہ ہلکا ہوتا ہے ان پر سے اور وہ اسی میں پڑے ہیں آس ٹوٹے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن تھے وہی بے انصاف، اور پکاریں گے اے مالک کہیں ہم پر فیصل کر چکے تیرا رب، وہ کہے گا تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ خلاصہ تفسیر، یہ لوگ حق واضح ہونے کے بعد باطل پر اصرار کر رہے ہیں تو بس قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان پر دفعتن آ پڑے۔ اور ان کو خبر بھی نہ ہو. انکار کے باوجود انتظار سے مراد یہ ہے کہ ان کا دلائل کو نہ ماننا ایسا ہے جیسے کوئی شخص مشاہدے کا منتظر ہو کہ جب آنکھوں سے دیکھ لوں گا تب مانوں گا. اور اس روز قیامت کے واقعات یہ ہیں کہ تمام دنیا کے دوست اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے بجز خدا سے ڈرنے والوں یعنی اہل ایمان کے, کیونکہ اس روز باطل کی دوستی کا نقصان محسوس ہوگا تو لا محالہ اس سے کراہت اور دوستوں سے نفرت ہوگی کہ یہ لوگ نقصان کا سبب ہوئے, اور اب کی دوستی کا نفع اور ثواب محسوس ہوگا اس لیے وہ باقی رہے گا. اور ان مومنوں کو اللہ تعالی کی طرف سے ندا ہوگی, اے میرے بندو تم پر آج کوئی خوف کی بات واقع ہونے والی نہیں اور نہ تم غمگین ہوگے, یعنی وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور علمن و عملن ہمارے فرما بردار تھے, تم اور تمہاری ایماندار بیویاں خوش بخوش جنت میں داخل ہو جاؤ, اور جنت میں جانے کے بعد ان کے لیے یہ ہوگا کہ ان کے پاس سونے کی رکابیاں کھانے کی چیزوں سے بھری ہوئی اور گلاس مشروبات سے بھرے ہوئے سونے کے یا اور کسی چیز کے لائے جائیں گے یعنی غلمان لائیں گے, اور وہاں وہ چیزیں ملیں گی جن کو جی چاہے گا اور جن سے آنکھوں کو لذت ہوگی, اور ان سے کہا جائے گا کہ تم یہاں ہمیشہ رہو گے, اور یہ بھی کہا جائے گا کہ یہ وہ جنت ہے جس کے تم مالک بنا دیے گئے, تم سے کبھی نہ لی جاوے گی اپنے نیک اعمال کے عوض میں, اور تمہارے لیے اس میں بہت سے میوے ہیں جن میں سے کھا رہے ہو. یہ تو اہل ایمان کا حال ہوا. آگے کفار کا ذکر ہے کہ بے شک نافرمان یعنی کافر لوگ عذاب دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے, وہ عذاب ان پر سے ہلکا نہ کیا جاوے گا اور وہ اسی عذاب میں مایوس پڑے رہیں گے. اور آگے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے ان پر ذرا ظلم نہیں کیا کہ ناحق عذاب دیا ہو, لیکن یہ خود ہی ظالم تھے کہ کفر و شرک کر کے اپنا نقصان کر لیا. اور آگے ان کا باقی حال مذکور ہے کہ جب نجات سے بالکل مایوس ہو جائیں گے اس وقت موت کی تمنا کریں گے اور دوزخ کے داروغہ مالک نامی فرشتے کو پکاریں گے کہ اے مالک تم ہی دعا کرو کہ تمہارا پروردگار ہم کو موت دے کر ہمارا کام ہی تمام کر دے. وہ فرشتہ جواب دے گا کہ تم ہمیشہ اسی حال میں رہو گے, نہ نکلو گے نہ مرو گے. معارف و مسائل. دوستی برحقیقت وہی ہے جو اللہ کے لیے ہو. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. تمام دوست اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے بجز خدا سے ڈرنے والوں کے. اس آیت نے یہ بات کھول کر بتا دی کہ یہ دوستانہ تعلقات جس پر انسان دنیا میں ناز کرتا ہے اور جن کی خاطر حلال و حرام ایک کر ڈالتا ہے, قیامت کے روز نہ صرف یہ کہ کچھ کام نہ آئیں گی بلکہ عداوت میں تبدیل ہو جائیں گی. چنانچہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ارشاد مصنف عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ اور ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ دو دوست مومن تھے اور دو کافر. مومن دوستوں میں سے ایک کا انتقال ہوا اور اسے جنت کی خوشخبری سنائی گئی تو اسے اپنا دوست یاد آیا. اس نے دعا کی کہ یا اللہ میرا فلاں دوست مجھے آپ کی اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تاکید کرتا, بھلائی کا حکم دیتا اور برائی سے روکتا تھا, اور یہ یاد دلاتا رہتا تھا کہ مجھے ایک دن آپ کے پاس حاضر ہونا ہے, لہذا یا اللہ اس کو میرے بعد گمراہ نہ کیجیے گا تاکہ وہ بھی جنت کے وہ مناظر دیکھ سکے جو آپ نے مجھے دکھائے ہیں, اور آپ جس طرح مجھ سے راضی ہوئے ہیں اسی طرح اس سے بھی راضی ہو جائیں. اس دعا کے جواب میں اسے کہا جائے گا کہ جاؤ, اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ میں نے تمہارے اس دوست کے لیے کیا اجر و ثواب رکھا ہے تو تم رو کم اور ہنسو زیادہ. اس کے بعد جب دوسرے دوست کی وفات ہو چکے گی تو دونوں کی ارواح جمع ہوں گی. باری تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ تم میں سے ہر شخص دوسرے کی تعریف کرے تو ان میں سے ہر ایک دوسرے کے بارے میں کہے گا کہ وہ بہترین بھائی, بہترین ساتھی اور بہترین دوست ہے. اس کے برخلاف جب دو کافر دوستوں میں سے ایک کا انتقال ہوگا اور اسے بتایا جائے گا کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اسے بھی اپنا دوست یاد آئے گا. اس وقت وہ بھی یہ دعا کرے گا کہ یا اللہ میرا فلاں دوست مجھے آپ کی اور آپ کے رسول کی نافرمانی کرنے کا حکم دیتا تھا, برائی کی تاکید کرتا اور بھلائی سے روکتا تھا, اور مجھ سے کہا کرتا تھا کہ میں کبھی آپ کے حضور حاضر نہ ہوں گا, لہذا یا اللہ اس کو میرے بعد ہدایت نہ دیجیے گا تاکہ وہ بھی دوزخ کے وہ مناظر دیکھے جو آپ نے مجھے دکھائے, اور آپ جس طرح مجھ سے ناراض ہوئے ہیں اس طرح اس سے بھی ناراض ہوں, اسی طرح اس سے بھی ناراض ہوں. اس کے بعد میرے دوست کا بھی انتقال اس کے بعد اس دوسرے دوست کا بھی انتقال ہو جائے گا تو دونوں کی روحیں جمع کی جائیں گی اور ان سے کہا جائے گا کہ تم میں سے ہر شخص اپنے ساتھی کی اپنے بدترین ساتھی تم میں سے ہر شخص اپنے ساتھی کی تعریف کرے تو ان میں سے ہر ایک دوسرے کے بارے میں کہے گا کہ یہ بدترین بھائی بدترین ساتھی اور بدترین دوست ہیں. اسی لیے دنیا و آخرت دونوں کے لحاظ سے بہترین دوستی وہ ہے جو اللہ کے لیے ہو. جن دو مسلمانوں میں صرف اللہ کے لیے محبت ہے ان کے بڑے فضائل حدیث میں وارد ہوئے ہیں, جن میں سے ایک یہ ہے کہ میدان حشر میں یہ لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے سے اس بنا پر تعلق ہو کہ وہ اللہ کے دین کا سچا پیرو ہے. چنانچہ علوم دین کے استاد شیخ و مرشد علماء اور اہل اللہ سے نیز عالم اسلام کے تمام مسلمانوں سے بے لوس محبت اس میں داخل ہے. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. ہم لائے ہیں تمہارے پاس سچا دین پر تم بہت لوگ سچی بات سے برا مانتے ہو. کیا انہوں نے ٹھہرائی ہے ایک بات تو ہم بھی کچھ ٹھہرائیں گے. کیا خیال رکھتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے ان کا بھید اور ان کا مشورہ کیوں نہیں اور ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس لکھتے رہتے ہیں. تو کہے اگر ہو رحمان کے واسطے اولاد تو میں سب سے پہلے پوجوں. پاک ذات ہے وہ رب آسمانوں کا اور زمین کا صاحب عرش کا ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں. اب چھوڑ دے ان کو بک بک کریں اور کھیلیں یہاں تک کہ ملیں اپنے اس دن سے جس کا ان کو وعدہ دیا ہے اور وہی ہے جس کی بندگی ہے آسمان میں اور اس کی بندگی ہے زمین میں اور وہی ہے حکمت والا سب سے خبردار. اور بڑی برکت ہے اس کی جس کا راج ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے اور اسی کے پاس ہے خبر قیامت کی اور اسی تک پھر کر پہنچ جاؤ گے. اور اختیار نہیں رکھتے وہ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں سفارش کا مگر جس نے گواہی دی سچی اور ان کو خبر تھی. اور اگر تو ان سے پوچھے کہ ان کو کس نے بنایا تو کہیں گے اللہ نے. پھر کہاں سے الٹ جاتے ہیں. قسم ہے رسول کے اس کہنے کی کہ اے رب یہ لوگ ہیں کہ یقین نہیں لاتے سو تو منہ پھیر لے ان کی طرف سے اور کہے سلام ہے اب آخر کو معلوم کر لیں گے. خلاصہ تفسیر. اور اوپر جن سزاؤں کا بیان ہوا ان کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سچا دین جس کا رکن اعظم توحید اور رسالت کا اعتقاد ہے تمہارے پاس پہنچایا. لیکن تم میں اکثر آدمی سچے دین سے نفرت رکھتے ہیں اکثر آدمی یا تو اس لیے کہا کہ بعض لوگ آئندہ ایمان لانے والے تھے اور یا اس لیے کہ نفرت تو صحیح معنی میں بعض ہی کو تھی، دوسرے بعض محض تقلیداً راہ حق کو چھوڑے ہوئے تھے، اور یہ نفرت شامل ہے رسول کی مخالفت اور توحید کی مخالفت دونوں کو. آگے دونوں کی تفصیل ہے کہ ہاں کیا انہوں نے رسول کو نقصان پہنچانے کے بارے میں کوئی انتظام درست کیا ہے؟ سو ہم نے بھی ایک انتظام درست کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ خدائی انتظام کے سامنے ان کا انتظام نہیں چل سکتا، چنانچہ آپ محفوظ رہے اور وہ لوگ ناکام، اور آخر کو بدر میں ہلاک ہوئے. اس کا مفصل ذکر سورہ انفال رکوع چہرم آیت 'وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا' میں ہے. ہاں یہ لوگ جو آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے خفیہ تدبیریں کرتے ہیں، کیا ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کی چپکی چپکی کہی ہوئی باتوں کو اور ان کے خفیہ مشوروں کو نہیں سنتے؟ ورنہ اگر ہم کو سننے والا سمجھتے ہیں تو پھر ایسی جرات کیوں کرتے ہیں؟ آگے ان کے اس خیال کی تردید فرماتے ہیں کہ ہم ضرور سنتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے فرشتے جو اعمال کو لکھنے والے ہیں ان کے پاس ہیں، وہ بھی لکھتے ہیں اگرچہ اس کی ضرورت نہیں. لیکن عام عادت یہ ہے کہ مجرم کے لیے پولیس کی لکھی ہوئی رپورٹ حاکم کے معائنے سے زیادہ قابل الزام ہوتی ہے، قابل الزام ہوتی ہے. یہ تو ان کی مخالفت رسول کا بیان ہوا. آگے توحید کی مخالفت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین سے کہیے کہ تم جو اپنے بعد مشرکانہ اقوال میں حق تعالی کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہو، تو اگر بفرض محال ایسا ہو یعنی خدائے رحمان کے اولاد ہو، تو سب سے اول اس کی عبادت کرنے والا میں ہوں، جس طرح تم فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھ کر ان کی عبادت کرتے ہو، اسی طرح میں بھی اس صورت میں خدا کی اولاد کی عبادت کرتا. مطلب یہ کہ مجھ کو تمہاری حق بات ماننے کے ماننے سے انکار نہیں، تم اگر ثابت کر دو تو سب سے پہلے میں اس کو مانوں، اور جب اس کو خدا کی اولاد مان لوں تو چونکہ خدا کی اولاد بھی خدا ہی ہونی چاہیے اور خدا مستحق عبادت ہے، اس لیے میں اس کی عبادت بھی کروں. مگر چونکہ یہ امر باطل محض ہے، اس لیے نہ میں مانوں گا اور نہ عبادت کروں گا. آگے شرک سے اللہ تعالیٰ کے پاک ہونے کا بیان ہے، یعنی آسمانوں اور زمین کا مالک جو کہ عرش کا بھی مالک ہے ان باتوں سے منزہ ہے جو یہ مشرک لوگ اس کی جناب میں بیان کر رہے ہیں. جب یہ لوگ حق کے واضح ہونے کے باوجود اپنے انعت سے باز نہیں آتے، تو آپ ان کو اسی شغل اور تفریح میں رہنے دیجئے، یہاں تک کہ ان کو اپنے اس دن سے سابقہ واقع ہو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، اس وقت سب حقیقت معلوم ہو جائے گی. اور رہنے دینے کا مطلب یہ نہیں کہ تبلیغ نہ کیجئے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کی مخالفت کی طرف التفات نہ کیجئے اور ان کے ایمان نہ لانے سے غمگین نہ ہو جائیے. اور وہی ذات جو انسانوں میں بھی قابل عبادت ہے اور زمین میں بھی قابل عبادت ہے، اور وہی بڑی حکمت والا اور بڑے علم والا ہے، اور کوئی علم و حکمت میں اس کا شریک نہیں، بس خدائی بھی اسی کے ساتھ خاص ہے، اور وہ ذات بڑی عالی شان ہے جس کے لیے آسمانوں کی اور زمین کی اور جو مخلوق ان کے درمیان میں ہے اس کی سلطنت ثابت ہے، اور علم ایسا کامل ہے کہ اس کو قیامت کی خبر بھی ہے جس کا کسی مخلوق کو پتہ نہیں، اور جزا و سزا کا مالک بھی وہی ہے. چنانچہ تم سب اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے اور اس کو حساب دو گے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا بلا شرکت غیر جزا و سزا کا مالک ہونا ایسا ظاہر و باور ہوگا کہ خدا کے سوا جن معبودوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سفارش تک کا اختیار نہ رکھیں گے. ہاں جن لوگوں نے حق بات یعنی کلمہ ایمان کا اقرار کیا تھا اور وہ دل سے تصدیق بھی کیا کرتے تھے، وہ البتہ بإذن الٰہی اہل ایمان کی سفارش کر سکیں گے، مگر اس سے کفار کو کیا فائدہ؟ اور ہم نے جو اوپر توحید کا مضمون بیان کیا ہے جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، سو اس کے مقدمات کو بھی یہ تسلیم کرتے ہیں. چنانچہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو یعنی تم کو کس نے پیدا کیا ہے، تو یہی کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے. سو ظاہر ہے کہ مستحق عبادت وہی ہو سکتا ہے جو پیدا کرنے پر قادر ہو. بس یہ لوگ مقدمات کو تو مانتے ہیں، مگر پھر مطلوب کے ماننے کے وقت خدا جانے کدھر الٹے جاتے ہیں، خدا جانے کدھر الٹے چلے جاتے ہیں. ان تمام باتوں سے واضح ہے کہ ان کافروں کے جرائم کس قدر سخت ہیں، لہذا سزا بھی یقیناً سخت ہوگی. اور آگے سزا کی سختی کو اور زیادہ مؤکد کرنے کے لیے ایک اور بات کا بیان کرتے ہیں کہ جس طرح خدا تعالیٰ کو قیامت کی خبر ہے، اسی طرح اس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس کہنے کی بھی خبر ہے کہ اے میرے رب، یہ لوگ یہ ایسے لوگ ہیں کہ باوجود میری اس درجے فہمائش کے ایمان نہیں لاتے. اس سے سزا کی سختی اور بڑھ گئی کہ جرائم تو سخت تھے ہی, ان کے ساتھ رسول کی نالش بھی موجود ہے. بس سمجھ لینا چاہیے کہ کیسا سخت عذاب ہوگا. اور جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان کا انجام یہ ہونے والا ہے تو آپ ان سے بے رخ رہیے, یعنی ان کے ایمان کی ایسی امید نہ رکھیے جو بعد میں موجب رنج ہو. اور اگر وہ آپ سے مخالفت اور جہالت کی بات کریں تو آپ رفع شر کے لیے یوں کہہ دیجئے کہ تم کو سلام کرتا ہوں اور کچھ نہیں کہتا اور نہ کچھ واسطہ رکھتا ہوں. آگے حق تعالیٰ تسلی کے لیے فرماتے ہیں کہ آپ چندے صبر کیجئے, سو ان کو ابھی مرتے ہی معلوم ہو جاوے گا. معارف و مسائل. إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. اگر خدا رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ خدا کے اولاد ہونے کا کسی بھی درجے میں کوئی امکان ہے, بلکہ مقصد دراصل یہ بتانا ہے کہ میں تمہارے عقائد کا انکار کسی عناد یا حد دھرمی سے نہیں کر رہا ہوں, بلکہ دلائل کی وجہ سے کر رہا ہوں. اگر صحیح دلائل سے خدا کی اولاد کا وجود ثابت ہو جاتا تو میں اسے ضرور مان لیتا, لیکن عقل و نقل کی ہر دلیل اس کی تردید کرتی ہے, اس لیے ماننے کا کوئی سوال نہیں. اس سے معلوم ہو کہ اہل باطل کے ساتھ مباحثے کے وقت اپنی حق پسندی جتلانے کے لیے کہنا جائز اور مناسب ہے کہ اگر تمہارا دعویٰ صحیح دلائل کے ساتھ ثابت ہوتا تو میں اسے تسلیم کر لیتا, کیونکہ بعض اوقات اس انداز کلام سے مخالف کے دل میں ایسی نرمی پیدا ہو سکتی ہے جو اسے قبول حق پر آمادہ کر دے. وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّهَا أُولَئِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ. یہ جملہ اس بات کو واضح کرنے کے لیے لایا گیا ہے کہ ان کافروں پر غضب خداوندی نازل ہونے کے کتنے شدید اسباب موجود ہیں. ایک طرف تو ان کے جرائم فی نفسی ہی سخت ہیں, دوسری طرف وہ رسول جو رحمت للعالمین اور شفیع المذنبین بنا کر بھیجے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب خود ان لوگوں کی شکایت کریں اور یہ فرمائیں کہ یہ لوگ بار بار فرمائش کے باوجود ایمان نہیں لاتے, تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر اذیت پہنچائی ہوگی. ورنہ معمولی تکلیف پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے ایسی سر درد شکایت نہ فرماتے. اس تفسیر کے مطابق وقیل ہی ایک آیت پہلے کے لفظ الساعتی پر معطوف ہے. اس آیت کی اور بھی متعدد تفسیریں کی گئی ہیں, مثلا یہ کہ یہاں واو اطف کی نہیں بلکہ قسم کی ہے, یا ربی قیل کا مقولہ ہے, اور ان ہؤلاء جواب قسم. ان تفسیروں کی تفصیل اہل علم روح المعانی وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں. وقل فلان, آخر میں وہی تلقین کی گئی ہے جو ہر داعی حق کو ہمیشہ کی گئی, کہ مخالفین کے دلائل و شبہات کا جواب تو دے دو, لیکن وہ جو جہالت و حماقت یا دشنام ترازی کی بات کریں اس کا جواب انہی کی زبان میں دینے کے بجائے سکوت اختیار کرو. اور یہ جو فرمایا کہ کہہ دو تم کو سلام کرتا ہوں, اس سے مقصد یہ نہیں کہ انہیں السلام علیکم کہا جائے, کیونکہ کسی غیر مسلم کو ان الفاظ سے سلام کرنا جائز نہیں, بلکہ ایک محاورہ ہے کہ جب کسی شخص سے قطع تعلق کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ میری طرف سے سلام یا تمہیں سلام کرتا ہوں. اس سے حقیقی طور پر سلام کرنا مقصد نہیں ہوتا, بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں خوبصورتی کے ساتھ تم سے قطع تعلق کرنا چاہتا ہوں. لہذا جن حضرات نے شاید سے استدلال کر کے کافروں کو السلام علیکم یا سلام کہنا جائز قرار دیا ہے ان کا قول مرجو ہے. حضرت آگے فرماتے ہیں, الحمدللہ آج بتاریخ 3 رجب بروز دوشنبہ بوقت عشاء سورہ زخرف کی تفسیر 7 روز میں مکمل ہوئی. والحمدللہ اولا و آخرا و صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا گیا اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.